Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Radio 1. Middernacht, maandag 31 januari. Mark Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders in Egypte op zich te registreren bij de ambassade in Caïro. Ze kunnen zich aanmelden via een registratieformulier op de website van het ministerie. In geval van nood kan de ambassade dan contact opnemen. Buitenlandse Zaken verscherpte vanmiddag het reisadvies naar Egypte. Alle reizen naar het land worden afgeraden. Reisorganisaties gaan Nederlanders terughalen. TUI repatrieert 1600 mensen. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Touroperator Thomas Cook haalt zo'n 1500 toeristen terug en OAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het calamiteitenfonds vergoedt extra kosten die mensen moeten maken en geeft ook een vergoeding voor niet genoten reisdagen. TV-kijkers en een jury hebben in Hilversum het liedje gekozen waarmee de drie J's meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het nummer Je vecht nooit alleen kreeg van zowel de jury als het publiek de meeste stemmen. De Volendamse bandleden Jaap Kwakman, Jaap de Witte en Jan Dulles hebben het liedje zelf geschreven. Het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gehouden in Düsseldorf. De drie J's zingen Je vecht nooit alleen in de tweede halve finale op 12 mei. En als het dan genoeg punten krijgt, gaan ze door naar de finale, twee dagen later. Voetballer Bas Dost van Heerenveen wil via een spoedarbitragezaak een overgang naar Ajax afdwingen. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Heracles. Hij tekende een contract voor 5 jaar, maar zit bij de Friese vooral op de bank. Ook omdat zijn relatie met trainer Ron Jans slecht is, wil Dost weg bij Heerenveen. Ajax wil hem graag aantrekken als vervanger van Luis Suarez, die vorige week aan Liverpool werd verkocht. De arbitragezaak dient komende middag bij de KNVB in Zeist. Er is haast bij, omdat de transferperiode komende avond sluit. Het weer vannacht vriest het 3 tot 6 graden, kans op mist. Overdag eerst nog mistig, maar in de middag zonnige periode en de temperatuur iets boven nul. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen en wilde wijven. Mijn naam is Jan Roos. En ik trouwens, ben Jan Dijkgraaf. Wij zijn de twee J's. Ja, maar wij kunnen ook niet zingen. Dat klopt. Ja, wij gaan dus ook niet naar Duitsland. In Echte Janne doen we niet aan klein bier en niet aan zingen. Of misschien wel. We zullen het straks zien. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een geleuter. 0800-1121 en de stelling luidt kappen met die OV-chipkaart. Ja, en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je de trainer van Feyenoord en staat alles over je gesprek met Willem van Hanegem een dag later in het Algemeen Dagblad, inclusief het feit dat je een broodje kroket had, ja, dan ben je een ontzettende Jan. Johan. Ja, misschien moet ik het concept nog eens een keer... Mario, Ben, Johan. Ja, oké. Okay. Johan. Trouwens, laten we even kijken wie nog meer een Jan of Johan is. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Jan, daar komt-ie. Een persoonlijke vriend, mag ik wel zeggen. Roel Gerards. Daarnaast zijn er ook veel mensen op straat om gewoon een eigen wijk te beschermen. Er zijn geruchten, een hele gaan verhalen dat er plunderingen aan de gang zijn. In de buitenwijken van Cairo zouden er zelfs schietpartijen zijn geweest. Er zijn verhalen, nee, er gaan geruchten. Maar zat hij in de studio of zo? Onze Roel Schrijnwagers, of hoe heet die? Roel Gerards. RG-journalist op Twitter. RG-journalist op Twitter. Ja, die man die is toch jaren... Heeft hij heel hard gewerkt aan scoops. Als onderzoeksjournalist van de RTL. Hij heeft volgens mij eentje gehad in al die jaren. Een wopdingetje. Een woppetje. Was niet 13.000, maar 14.000 euro of zoiets. Grap. En die dacht, nou, nu word ik de grote Midden-Oosten-deskundige. Ging naar Cairo en wat gebeurde er? Een revolutie. Ja, staat met je die neus man in de daar te snotteren en te stotteren, joh. Het is echt... Ach, dit is zo zonde, hè? Dus... Nou ja, bak er niks van. Ja. Dus Johan. Ik zeg Jolanda Sap. Die passie die wij voelen voor Afghanistan en voor internationale betrokkenheid, die gaat tot in mijn vezels ook. Maar de weerstand tegen deze gedoogpartner, die zit ook minstens zo diep. Dus dat maakt het echt heel moeilijk om dit te doen. Was Mark Rutte daar nou achter de piano aan het spelen? Van zwakke knieën krijg je tranen in je ogen, geloof ik. Ja, ik krijg overal tranen van Jolanda Sap. Ja. Nou, ingepakt hè, door Mark. Ja, en ingepakt door zichzelf voornamelijk. Ja, en dan zo'n Jacques Monas die zo'n hele foute grap op Twitter gooit over de one-night stand van Sap en Rutte. Een beetje sneu. Geintje kost er drie zetels ja, in de peiling. Herrie bij GroenLinks. Ik zou zeggen een Johan. Ja, nou. Ach, ja. Ja. Ik vind het ook wel weer lief. Dat je van de PSP vrij bent gekomen. Oké. Luis Suárez. Precisamente no sé nada en concreto. No hablé con mi representante todavía. Ja. Nou, dat is duidelijk. 26,5 miljoen eurotjes is hiervan aan het uitleggen. Ja, die gaat lekker van Ajax naar Liverpool. Ik zeg de groeten, de mazzel inpakken en wegwezen. Ja, nou goed, die man die was dit seizoen niet in vorm. Nou, kom op, maar iedereen wil met Dirk Kuyt spelen. Ja, dat is waar. Ja. Dirk Kuyt. Jij weet toch nog een leuk verhaal over Dirk Kuyt? Nee. Oh. Iets over de berm en zo. Heen en weer rijden naar het trainingsveld. Jongens, het is niet te geloven, maar Dirk Kuyt, dat is dus een stelje stut. Hè. Die wordt altijd verteld dat het een soort gereformeerde pannenkoek is. Dat is een beest. Maar in ieder geval, dat konijntje, dat bijtertje, die zijn we kwijt. Ajax verdient er gewoon wat geld mee. Maar ik heb trouwens uitgerekend, hè, dat is zo rond de 25 miljoen. Hè. We hebben hem ooit gekocht, hè, voor 9 miljoen euro, ja. Die Suárez. Dan hebben we dus die Soleimani, dat groeibriljantje wat maar niet wil groeien, hebben voor 16 miljoen gekocht. Dus uiteindelijk is nu met de verkoop van Suárez... Soleimani afgeschreven, zeker Jan, zou je zeggen. Ja, ik kende hem. Oh, maar goed, is het een soort Jan of zo, die Suárez? Of gaan we het concept helemaal loslaten verder? Nee, het is een echte Jan. Suárez is een echte Jan. Nou, dan heb ik er nog een in een andere categorie. Peter Breedveld. Hoe is het nou precies gegaan? U moet bij de persvoorlichter zijn. En u weet hoe het precies gegaan is. U moet naar de persvoorlichter, echt. Anders ga ik de beveiliging bellen. Ja, les 1. Als een journalist op je afkomt, niet verwijzen naar de beveiliging. En Breedveld heeft als frontaal naakt een ongelooflijk grote bek overal, maar ook op Twitter. En die roept dan dat de NATO even de PVV'ers moet komen afschieten. Buitengewoon een slechte grap, op zijn minst. Ja, maar een grap is een grap. Ja. Moet je inderdaad gewoon als Rutger komt even zeggen... het was een buitengewoon goede of slechte grap. En natuurlijk meen ik dat niet. En wil je koffie en de groeten. Maar hij verschuilt zich achter een persvoorlichter. Wat een angsthaas. Een lafbekje heet dat. Ongelooflijk, hè? Ja, zo iemand, wij roepen ook wel eens een keer iets groots. Nee. Meeslepends. Maar ik dan. Maar ik vond het schitterende tv. Hij kijkt echt als een konijn in de koplampen. Dus ik heb wel genoten van dat watje. Hij is onmiddellijk ook voor zijn Twitter-account gaan verwijderen. Want zo doen we dat. Als we geen applaus krijgen, dan elimineren we onszelf. Dus dat is de Johan van de week. Dat dacht ik wel. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het is tijd voor onze gast. We stellen ons voor onze hoofdgast, de koninklijk huisverslaggever van de NOS, Marieke de Vries. Want zojuist werd koning Beatrix 73 jaar en dus eerst het volkslied. Jan, hey. Jongens, kan die uit? Je wil niet weten hoe vaak ik die hoor. Ja, dat is zo flauw. Dankjewel, Jan. Ja. Waarom doe je dat nou? Waarom doe ik wat dan? Ja. Kom op, even de goede mensen. Wel een flauwe grap, Roos. Weet je wat dan zo jammer was? Nee. Je moest even wachten tot ze gingen zingen. En waarom? Nou, dan hoorde je de tekst. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Laten we doorgaan. Koning Beatrix is jarig. Hè? Wat? Flauw, hè? Nou, het valt ook een beetje dood, hè? Jullie moeten er zelf ook niet om lachen. Jawel. Je moet in de microfoon praten, Monique. Sorry. Was leuk. Dat was dus Duitsland über alles. Maar ja, Jan moest het al iets eerder afkappen. Dan maken we nog wel een andere grap. Ja, ik denk dat dit een leuke zooi gaat worden vandaag. Maar goed, Monique de Vries, welkom bij ons in de studio. We beginnen overnieuw. Helemaal niet. dit vinden wij een goede uitzending. Het is grappig, ja. Ja, hartstikke goed. Koninklijk Huis Beatrix, 73 jaar. Van harte gefeliciteerd. Je hoeft mij niet te feliciteren, hoor. Maar ze is inderdaad net jarig geworden. Wat dan niet? Nou, maar waarom zou je mij ermee feliciteren? Dan kan ik jullie er ook mee feliciteren. Ja. Iedereen, elke Nederlander. Het is toch jouw markt? Nou, het is me waar. Ik doe er verslag van. Heeft u er wel eens ontmoet? Ja, regelmatig. En zei je nou u? Ja. Ik wil je zeggen, hè? Oh, dank u wel. Maar wel eens ontmoet? Regelmatig, en ja. Wat is dat voor vrouw? Afstandelijk. Bah. Uit de hoogte, ook wel. Ja, zoals je verwacht bij een koningin, denk ik. Arrogant? Nee, haar moeder was niet zo, toch? Nee, ik weet niet of arrogant het juiste woord is. Het is een afstandelijke vrouw. En uit de hoogte? En eigenlijk geen... Nou, vooral naar de media natuurlijk. Ze zitten niet op te wachten. En het is eigenlijk heel lastig en vervelend. Maar aan het eind van elk staatsbezoek... hebben we toch een gesprekje met haar en kan je er vragen stellen. Maar ze zitten niet op te wachten? Nee. Wat wil ze dan? Ze wil gewoon een beetje teruggetrokken onze poen opmaken. Als je het zo zou willen stellen, of je kan het ook stellen als zijnde... ze doet haar best voor het land en wil het land in een goed daglicht stellen. Oh, ja. En vindt het vervelend als journalisten vervelende vragen stelt. Ja, precies. Daar moeten we niet aan beginnen, natuurlijk. Ja, dat moeten we niet doen. Nee, dat is niks. Maar afstandelijk bedoel je ook kil mee, of niet? Ja, wel, ja. Nou ja, zoals ik het omschrijf, gewoon... ze kijken je eigenlijk aan alsof je een soort onkruid en vervelend bent. En hoe voelt dat? Nou, dat maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Er zijn wel meer mensen die zo naar me kijken, maar dat is helemaal niet zo erg. Alsof je onkruid bent? Nou, gewoon vervelend. We gaan weg. Wat moeten jullie hier? Ik heb er eigenlijk geen zin in. Waarom moet ik vragen beantwoorden van jullie? Ik ben daar ver boven verheven. Maar als jij zo naar jou kijkt van ga lekker weg, denk je dan niet zelf even lekker weg? Nee, want ik wil natuurlijk mijn werk doen. Dus ik doorsta dat soort dingen graag om er maar informatie ergens uit te krijgen. En dan vind ik het ook niet zo erg om kritische vragen aan haar te stellen... waar ze eigenlijk niet op zit te wachten. Nee, maar dat hoort er nou eenmaal bij, dat weet jij toch ook. Nou ja, soms moet je vervelende vragen stellen en kijken mensen niet zo vriendelijk naar je. Maar dat maakt niet uit. Maar mij geven ze wel gewoon antwoorden. Dan kijken ze niet aan van dat is onkruid. Nou... Meer van, hé god, daar heb je de tuinman. Maar bij jou staan ze soms met knuppels op je te wachten. Dus nou, ja, dat is weer een ander verhaal. Nou, laten we daar even niet over. Als je dan zo met die aardige mevrouw aan het praten bent... heb je dan nog een soort van privégesprekje van... dag mevrouw Beatrix. En dan zegt ze, dag Marieke. Nee, het is altijd heel officieel en afstandelijk. Er is één keer geweest dat ik haar eigenlijk inderdaad als een mevrouw zag, als een oma. Dat was, toen was er een fotosessie in Tavernel. Toen hebben ze dat vakantiehuis in Toscane. En die hele fotosessie was voorbij. En dat was natuurlijk met die kinderen en Willem-Alexander Maxima. En toen... Amalia kwam naar mij toe, dus ik stond nog even met dat kindje. En toen kwam ze heel vriendelijk en ging ze vertellen over... Ja, dat ze zo trots was op de kleinkind. En dat het een grote koningin wordt, want ze is heel lang. En Marieke, zou jij eventjes wat drankjes willen uitdelen aan de jongens van de pers? Want ik heb daar een tafeltje neergezet met wat blikjes en zo. En je gaat nog zeggen dat je dat gedaan hebt ook, of niet? Ja, ik heb dat nog meen gedaan. Meen je dat nou? Ja, maar niet zozeer voor de koningin, als wel dat we heel erg dorstig waren. Jongens, namelijk de cameramensen, niet wisten dat daar drankjes waren. Nee, en dan ben ik best dienstbaar zijn. De huissloof van de koningin zit hier gewoon. En trouwens, ik zou zeggen, luister even, Bea. Mevrouw de Vries voor jou. Ja. Met Marieke, deel jij eens eventjes de ranja rond. Ja, nee, ik deed voor de cameramensen. Ik deed het niet voor haar, ik deed het voor de cameramensen. Maar, die wisten niet dat het er stond. En je bent met een blaadje ranja rondgegaan? Nee, het stond gewoon op een tafel. En hoe voelde je toen, onkruid? Bijna net zo goed als nu, Jan. Die mediacode waar jullie aan moeten houden. Oh ja. Hoe zwaar is die? Nou, die wordt iedere keer weer getest, hè. Dus iedere keer gebeuren toch? Er weer dingen. Wat doen jullie dan om die te testen? Nou ja, het is ons nog niet meteen overkomen. Want wij zijn nog niet eerder voor het gerecht gesleept. Maar we hebben inderdaad ook al wel eens dingen gepubliceerd waarvan je... Maar jullie zou zijn nog nooit denken. Voor het gerecht gesleept... omdat jullie heel graag aan die mediacode willen houden. Nee, zeker niet hoor. Niet per se. Wanneer hebben jullie voor iets laatste iets stouts gedaan met het Koningshuis? De foto's gepubliceerd die in Argentinië genomen waren toen ze aan het skiën waren. Oh, waar dus inderdaad EP voor het gerecht en is gesleept. En jullie heel snel hebben weggehaald, toch? Nee. Nee? Nee. Van de site niet? Nee. Het is gewoon goed van de site. Wij hebben ze nooit op de site gezet, maar wij hebben ze gepubliceerd rond die rechtszaak. Mm. Want hun argument is steeds... nieuws. Precies. Daar ga je. Dus laf. Ja. Nee, maar wat vind je van die mediacode? Schandalig, toch, of niet? Ja, dat ligt eraan wat je eronder verstaat. Wat je schandalig... Nou, censuur. Worden uitgenodigd bij evenementen, bij foto- of filmsessies... dan moet je die mediacode onderschrijven. En dat betekent dat de RVD je censor is geworden. Nou ja, dat is wel zo. In die zin dat ik het ergens wel kan voorstellen... dat ze die kinderen een beetje met rust gelaten willen krijgen. Ja, maar het gaat niet alleen over die kinderen. Niet voor die, en dat ze misschien ook wel eens op vakantie willen zelf. Ja. Nou, ze gaan genoeg en iedere keer wordt het ook weer uitgetest. Dus, maar het principe van een mediacode. Waarom kan je als NOS niet zeggen, daar doen we niet aan mee? Nou ja, je hoeft niet ergens aan mee te doen of niet mee te doen. Jawel, je hoeft het niet te ondertekenen. Je wordt niet meer uitgenodigd als je zegt, wij hebben lak aan die mediacode. En dus, jullie willen graag uitgenodigd worden. Nou, we willen niet zozeer uitgenodigd worden. Het is onze taak om er verslag van te doen. Dus je moet er wel bij zijn. Dus je zijn. Moet die mediacode onderschrijven. Ja, maar we onderschrijven niets. Of je ondertekenen moet leven, ook niet. Je moet leven naar de mediacode. Nee, wij gaan gewoon naar... Nee. Maar voel je dan niet een beetje een PR-bureau? Maar zie jij de NOS... Nee, maar goed, dan word ik weer in zo'n verdedigingspositie. Nou, dat doen wij helemaal niet, zeg. Maar zie jij... Zeg een keer de Duitse volkslied op, dat vond ze leuk. Ga je gang. Nee, maar zie jij de NOS in de borstjes liggen om foto's te maken van het stel op vakantie of zo? Dus de dingen waar jij van zegt, jullie onderschrijven die mediacode wat verkeerd is, die zouden we toch al niet doen. Want dat zou betekenen, als wij de mediacode zouden willen uittesten, dat zou betekenen dat wij over die grens heen moeten gaan, namelijk hun privé. Wereld binnendringen. Want dat is wat ze niet willen. Nee, en dat is de mediacode. Ze willen ook niet dat je nieuwsfoto's uit Argentinië laat zien. Wel, als het nieuws is. Ja, maar zij vinden dat zij kunnen bepalen wanneer het nieuws is. De kroonprins en zijn vrouw skiënd in het land van herkomst van die jonge dame. Weet je hoe is vaak er van die foto's wel in omloop? Weet je, dat zou de NOS sowieso niet publiceren. Nou, wij hebben die foto's. Stop maar met verdedigen. Val ze maar eens aan dan. Op de mediacode? Nou ja, het moet geen censuur worden. Dat is zo vervelend. Maar is het. Dat is het al. Nee, ja. Nou, zie je, goed. Ga je weer in Wie de weet, verdediging. Ja. Nee, maar ik zou het... met die kinderen denk ik gewoon... Het is te begrijpen dat je kinderen toch op in een zekere mate... En zeker in deze tijd. Het is een hele andere tijd dan toen Willem-Alexander jonger was... of toen Beatrix jonger was. Nou ja, met alle media en alle telefoontjes. En twitteraars en noem maar op. Dus daar kan ik me iets bij voorstellen, dat ze daar iets voor bedacht hebben. Ja, maar valt er dan nog een eer aan te behalen? Dan ben je toch gewoon een soort propagandamachine voor een vrij dure poppenkast? Nee, want je kan het natuurlijk wel gewoon een beetje op een afstand beschouwen wat ze allemaal doen. En je kan daar commentaar op geven, je kan een commentaar geven op hoe zij op dit moment inderdaad met de media omgaan. Dat zij op dit moment een Rijksvideodienst inhuren in plaats van journalisten en cameraploegen mee te laten gaan met hen hun reizen. En dus vragen, kritische vragen kunnen stellen. Zij laten een eigen cameraploeg en een eigen verslaggever die ze heel goed kennen bedrijf, en vragen stellen. Ja. Dus wij worden een soort van kalt gesteld. Ja. Of uitgeschakeld in ieder geval in dat proces. Dat zijn dingen wat ik heel vervelend of vind. Of ze zijn ik het beter dan zeggen. Marieke de Vries? Nou, ze zijn dan in ieder geval in hun ogen waarschijnlijk. Ja. Want dus gezagsgetrouwer en ze stellen die de moeilijke vragen. Elke keer de Ranja rond waarschijnlijk. En ze zijn niet een beetje onkruid misschien. Ja, wou ik zeggen, je hebt net gezegd dat de koningin afstandelijk is. Nou, dat wisten we wel. Maar dat ze naar je kijkt als onkruid. En is er dan een heel klein stemmetje in je achterhoofd die je denkt... Marieke, dat zei kut, wat zeg ik nou? Ik bedoel, potverdikkie, wat zeg ik nou? Wat Jan Dosie. Wat zeg ik nou? Ja, dat ik zei... Je hebt net onze vorst eigenlijk uitgemaakt voor een arrogante vrouw. Die jammer ziet als een stuk brandnetel. Ben je niet bang voor je baantje? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nou, nee, zou het wel zijn. Daar gaat de mevrouw niet over. Nou, de ik denk dat die jarige Job de hand en de arm vrij ver streekt. Hoor. Dat denk ik niet. Heeft hij de boel aan touwtjes? Denk je? Ja, jij denkt dat er een telefoontje nu richting Hans Larousse nog even gaat? En dan... Nou, ik denk niet naar Hans. Maar naar wie dan wel? Nou, zijn opvolger. Naar zijn opvolger. Opvolgster, hè? Heb je nieuws? Daar gaan we straks weet doen. Weet je wie gaan, dat is? We gaan het straks brengen. Over hebben. Oké. Okay. Nou, in ieder ben geval... Blij dat ik ben. Ja, blijf ook even zitten. We gaan straks nog eventjes dat grapje wat aan het begin was. Wat nog niet een keer het Duitse volkslied? En dan ga je lachen en doe je zo, joepie de poepie, wat leuk allemaal. Oké? Okay? Want het was een beetje stroef begin met dit. Nee, maar dat doe ik niet. Nee, dat doe je niet aan mij. Nee. Als de koningin met de vinger knipt, dan ik wist dat die kwam. Ik wist dat die kwam. Oh, ja. Maar Marieke, we gaan zo eventjes wat anders doen. Maar als jij dan voor mij met suiker doet, cappuccino, en Jan wil denk ik colaatje. Ja, colaatje light, hè. En weet je, neem zelf ook wat. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebie. Ja, we wisten eigenlijk niet eens dat hij nog leefde. Maar ja, dat heb je als je bij de publieke omroep zit. Maar een paar weken geleden was Jacques D'Ancona opeens terug in het nieuws als lijstduwer voor de provinciale verkiezingen of statenverkiezingen in Drenthe voor de partij 50+. En dat is logisch, want Jacques D'Ancona is tenslotte al... Ja, Jacques, zeg het eens. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Hi. Hoe jong bent u? Ja, ik moet je dit zeggen. Het Rijksinstituut voor Archeologie is bezig met een onderzoek. Komen er binnenkort uit, hoor, met een rapport. Ja, maar wel 50+, toch, Jacques? Ja, zeker, ongetwijfeld. Iets jonger dan de koningin, hebben we begrepen. Het zou best kunnen, ja. Ja. Ben jij koningshuis gezind? Ja. Echt, waarom? Nou, ik vind het niet zo. Ik vind het, ja, je komt op de symboolfunctie. Ja. Ik vind dat ze daar in dat opzicht goed werk doen. Zou jij het trouwens onkruid laten noemen? Geen sprake van. Nee, het is persoonlijk. En ik vind het ook eigenlijk heel vervelend dat jullie als introductie hadden... We wisten niet dat hij nog leefde. Dat klinkt niet echt aardig. Nee, dat is waar, Jacques, maar dat zijn we ook helemaal niet. Oké. Maar we gaan wel ons best doen, hoor. Toch drie vriendelijke vragen tussendoor te gooien. Nee, je hoeft niet vriendelijk te zijn, maar... Fatsoenlijk. Ik vind het een stelling. Ik weet dat boven R. van Doorn dat een keer gezegd heeft bij Boulevard. Ja, nee, dan nemen wij het terug. Niet schelden, Jacques, kom op. Lijstduwer van 50+. Excuses. Ja, excuses van Jan Dijkgraaf. Lijstduwers van 50+, waarom? Ja, een beetje lijstduwer. Ik vind dat het wel goed is om voor de ouderen op te komen... voor zover ik daartoe het vermogen heb. Ja. Hebben die niet ik ben ook geen man van de programma's. Ik ga ook niet in de politiek. Dat heb ik ook overal moeten ontkennen. Ik ga niet in de politiek. Heb je het programma wel gelezen? Meehelpen. Heb je het wel gelezen, het programma van 50+? Ik heb er wel iets van gelezen, ja. Oh, je bent dus zeg maar... Natuurlijk heb ik het gelezen. Ik weet dus dat we op moeten komen... en daar sta ik achter voor verworven rechten... voor de pensioenen die gegarandeerd moeten zijn voor de AOW... Ja. Die best eens wat beter kan... en met name ook een vakantietoeslag. Maar waar ik bijvoorbeeld helemaal niet achter sta... is dat die commissaris van de koningin weg zal moeten... of dat de burgemeester nou absoluut gekozen zou moeten worden... want dat is een punt dat door D66 al zeker 25 jaar wordt gezegd. Dus kortom, laten we daarmee stoppen. Jacques, of meneer D'Ancona, wat u wil. Nee, Jacques, alsjeblieft. Oh, Jacques, zullen wij eens een spelletje gaan doen? Ja, ik ben niet zo goed in spelletjes, maar zeg maar wat. Ja. Soundmix Show was er ook een spelletje? Nee, dat was geen spel. Dat was toch de eerste serieuze competitie... die nog wel eens verward is met het feit dat we talent zochten. Maar we zochten helemaal geen talent in die 8 jaar dat ik heb meegedaan. We zochten gewoon mensen die heel goed konden imiteren. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat tegenwoordig op elke zender 25 talentenshows aanwezig en dat elke gek maar kan winnen? Ze gaan maar lekker gaan. Er is natuurlijk wel verschil. Bij The Voice of Holland waren mensen in de strijd die... echt iets konden. Oh, ja. Bij Idols is daar een verschil, moet ik zeggen. Oh, kijk, dat is de oude Jacques. Gewoon weer een beetje die gemeen houden. Heerlijk. Maar goed, laten we het spelletje doen, Jacques. Want daarvoor bellen we. Allemaal hartstikke leuk en interessant. Ik zal het nog even uitleggen, want waarschijnlijk met uw leeftijd... luistert u niet elke keer naar echte Janne. Dat heeft niets met mijn leeftijd te maken. Dat heeft meer met het feit te maken dat ik zoals nu ook... nog op de krant zit en mijn recensie van de voorstelling die ik vanavond heb gezien maak. Want ik heb de 4 gezien dit weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Kijk. Achtereenvolgens die musical 1953, Vermage, Zet Gaikema. Vanavond ga Zet Gaikema gezien? Oh ja, nee. Gaikema, dan... jazeker. Ga je nu goed, zeggen he? Dat die ook nog bestaat? Ja, inderdaad. Hij met zulke mensen is land groot geworden, Jan Roos. Yes, toevallig. Gewoon doorwerken. 4 voorstellingen in weekend. Jacques, we gaan even door met het spel, want je zit op de krant en dat lijkt me niet de hele avond lekker. Dus we gaan gewoon beginnen. De keuze, 20 keuzevragen. Je krijgt 5 punten per vraag. En dan gaan we kijken, bepalen of je een echte Jan bent of een Johan. Zullen we gewoon maar beginnen? Ja. Dick Jol of Erik Braamhaar? Wie? Dick Jol of Erik Braamhaar? Dick Jol, ja. Nu doe ik dus TVOH, maar dat is waarschijnlijk niet... The Voice of Holland. The Voice of Holland of The Soundmix Show? The Soundmix Show, ja. Heerenveen of Groningen? FC Groningen. Jacques, ik wil niet vervelend doen, maar je gaat hartstikke goed. Je hebt gewoon 1-op-1, 100% scoren tot nu toe. Hoe komt dat, zeg? We moeten nog dat concept een keer tegen het licht aan houden. Ik ben wakker en fit, ga door. Geverfd of natuurlijke kleur? Natuurlijk. Nou ja. Hedy of Jacques? Hedy. Ja, nu ga je de fout in. Ja, Jacques, altijd voor jezelf kiezen, jongen. Frank of Ronald de Boer? Frank. Tom Egbers of Mats Smeets? Jolo over op Hoogland. Wie? Ja, Jolo, dat is een beetje een fanatieke linkse gek. En Rob Hoogland, dat is de uitstekende columnist van de Telegraaf. Nou, de geef me die eerste dan maar, ja. Over de, je gaat voor de fanatieke linkse gek? Ja. Oh. Pensioen of doorwerken? Doorwerken. Seks of tv kijken? Seks. Gaat lekker. Angela Groothuis of Henk-Jan Smits? Henk-Jan Smits. Cocaïne of bier? Wat mij betreft persoonlijk, maar ik moet de keuze maken, geen van beide, maar dan bier. Monogaam of vreemdgaan? Mono. Echt waar? Natuurlijk. Yes? Ja, Groningen. Oh. Ja. Jolanda Sap of Femke Halsema? Femke Halsema. Hey, ik maakte een grap. Maar, echt waar? Ja, ja, ja. Nieuwe Revue of Panorama? Geen van beide. Ja, dat zijn nul punten. Ga lekker zo. Oké, vind ik prima. Nee, waarom wil je niet kiezen, Jacques? Ik vind het allebei vrij oninteressante periodieken, moet ik zeggen. Oh. Afvallen of accepteren? Nou, ik ga voor het eerste, ja hoor. Voor afvallen? Ja. Je bent toch hartstikke slank? Ja, ik kijk naar mensen die dat nodig hebben. Ik heb zelf een kwestie van helemaal absoluut onnodig om te spreken over afvallen of accepteren. Maar goed, ik maak een keuze voor anderen. Oh, wat vriendelijk, wat sociaal, ja, wat 50 plus. Twitter of e-mail? E-mail. Weet je wat Twitter is? Ja, zeker. Wendy van Dijk of Martijn Krabbe? Wendy. Kluun of Jan Wolkers? Kluun. Oh. Turken of Marokkanen? Ik vind het heel moeilijk om te differentiëren. Ik vind ze allebei prima. Ja. Maar ik moet een keuze maken. Ja, precies. Dus nou, wat mij betreft Marokkanen. Nou, lekker. Dus ja, dan hebben we nog een laatste vraag. Ja. Een echte Jan of een Johan? Nou, ik zou heel graag in de categorie echte Jan willen vallen, maar ik... Even, ik hoor het wel. Ik moet eerlijk zeggen, Jacques, toen ik hoorde dat jij, of u, of, jij, of meneer de Kona, Jannebi zou zijn, dacht ik, dat wordt een enorme Johan. En dat is gewoon eigenlijk een beetje, een beetje voor ingenomen. Valt je tegen? Nee, ja. Helemaal niet. We hebben goed nieuws. We hebben hartstikke goed nieuws. Mm-hmm. Een Jan? Heren, ik feliciteer u met deze fantastische uitzending. U gaat nu ons feliciteren omdat u een echte Jan bent geworden? Nee, maar dat het leuk is. Oh, dan is het goed. Ja, maar ik wou zeggen, de hele geloofwaardigheid van dit programma is in één keer in elkaar gekukeld. En u gaat ons feliciteren. Ik hoor het zo af en toe, jongens. Oh, u bent vaste luisteraar? Niet een vaste luisteraar, maar meestal als ik onderweg ben, als ik van het theater kom, van een of ander programma of van een activiteit. Ik vind af en toe een vaste luisteraar. Wij gaan gewoon naar Jelmer voor het shirt. Want dit betekent dat je een echte Jan-shirt hebt gewonnen. En draag het met ere, zou ik zeggen. Dat zal ik heel graag doen. Leuk dat ik in jullie uitzending mocht zitten, jongens. Dankjewel. Heel succes. Dag. Dankjewel. Dag meneer de Kona, dag. Sorry. Sorry, weer sorry. Jan, kom op. Ja, jij met je meneer. Kom op, Jan. Oké, dag Sjaak. Doei, doei. Zo zeg, hé, Sjaak de Kona, een echte Jan. Jij hebt echt moeite met oudere mannen, hè, in gesprekken. Ja. Die muzieksuggesties die komen vannacht van de NOS-verslaggever en plaatsvervangend chef Binnenland. Ja, dat is niet de minst die aan de tafel zit. Marieke de Vries. Marieke, ben je nog wakker? Ja, hoor. Had je verwacht dat Jacques een echte Jan zou zijn? Ja. Oh. En de bezoekers van echte Janne, die komen dus met hun top 4 van de beste 10 van Marieke de Vries. Oftewel het onkruidvrouwtje. En dit is nummer 4. Papa, paparazzi, come inside, be kind. Zeg, Marieke de Vries, vind jij dat nou goede muziek? Nou, ik heb het ook een beetje uitgezocht, omdat het over paparazzi gaat. En Lady Gaga toch zeker? En Lady Gaga vind ik wel ook een fenomeen. Maar paparazzi houden zich meestal niet aan de mediacode natuurlijk. Juist nee, wel. Hè, daar komen die beelden natuurlijk vandaan. Gaan we weer over die mediacode zitten zeuren? Nee, dat hebben we net van de RVD moeten beloven dat we daar weer doen. Ben je al gebeld? Ja, dan kreeg ik net een sms van... Ja, jij moet morgen om 9 uur toch bij LaRouche verwacht hebben, begrepen. Ja, voor een klein gesprekje. Nou, dat moest ik toch zijn, dus ja, dat scheelt. Precies, ja, precies, heb je het al. Maar die wist het al namelijk, dat we het erover gingen hebben. Dus, ja, en in de term wieden is gevallen. Ja. Maar van onkruid. Ja. Ja, die blijft aan me kleven nu. Hè. Ik had het jullie nooit zo eerlijk moeten vertellen. Nee. Je bent nu koningshuisverslaggever. Nee, ik ben gewoon algemeen nieuwsverslaggever. Ja, maar dit is wel je specialiteit. We kennen je allemaal. Dus toen wij op Twitter zeiden, Marieke NOS is de gast. Toen zei iedereen, de koninklijk huisverslaggever. En niemand zei de plaatsvervangend chef binnenland van Nieuws. Maar dat hoeft ook niemand verder te weten. Dat maakt helemaal niet uit. Niet boeiend, toch? Nee. Waarom ben je dat dan eigenlijk? Nou, omdat het intern wel weer boeiend is. En ik het ook leuk vind om te doen. Waar komt die interesse vandaan? Had je daar vroeger al verzameld je plaatjes van het Koningshuis of zoiets? Oh nee, helemaal niet. Nee. Ik ben heel republikeins opgevoed. En nog steeds, nog steeds, toch? Ook. Ja. Nog steeds. Dus je doet verslag van een poppenkast die je eigenlijk zou willen afbreken. Dat is toch de beste uitgangs. Nou ja, de poppenkast die je wil afbreken. Het is in ieder geval dat je er heel goed kritisch naar kan kijken. Nee, een republikein. Marieke, een republikein is voor de republiek. Dus je bent tegen de monarchie. Ja. Dus kappen zodra het kan. Nou, helder. Maar ik moet wel zeggen dat toen ik dit ging doen... dat ik ook wel heel veel respect heb gekregen voor hoe ze het doen. Als je dan toch, woorden, die poppenkast hebt. Ben je het niet met ons eens, poppenkast? Nou, ik zie namelijk wel, wat Jacques d'Ancona daarnet ook zag... ik zie dus wel heel erg de functie die het op dit moment verkleedt... en hoe ze het doen. Nou, wat is de functie? Ja, dat eenheidselement, het samenbindende element in de samenleving. Er is maar één eenheidselement in Nederland en dat is het Nederlands elftal. Ook. Maar het Koningshuis heeft dat ook heel erg in zich. Ja? En dat en wordt ook door heel veel mensen op die manier gerespecteerd. Dan hoef jij het niet mee in te zijn, Jan. Nee, maar heel veel mensen voelen dat wel zo. Ja? Daar mag je ook respect voor hebben. Ik heb er hartstikke veel respect voor. Het is zo duur. En het is ook nog duur. Hoewel, het valt eigenlijk wel mee. Maar ja, we hebben het wel eens uitgerekend. Als het om principes gaat, maakt dat toch ook niet uit? €9 ongeveer is per huishouden per jaar. Maar Marieke, we zijn toch gewoon teugen? Dan maakt het toch niet uit wat het kost? We gaan toch niet over geld lopen zeuren? We zijn tegen het Koninklijk Huis. Ik ging over geld zeuren. Jullie zijn tegen het Koninklijk Huis, ja. Ja, maar ik denk via de band... Ja, allemaal. Je moet het gewoon kritisch blijven volgen. Wat je wel in de gaten moet houden is dat het ook een bepaalde symboolfunctie naar buiten heeft. Dus ook hè, als ze staatsbezoeken aflegt en zo, dan hoor je dus de economische missies, grote bedrijven die met haar meegaan. Kan een president ook doen. Die zeggen dat de deuren voor haar open gaan. En dat wou ik even zeggen. Toen ik begon hieraan, toen was het haar 25-jarig jubileum. Nee, toen begon een beetje toch ook wel de zin en de noodzaak of zo bij mij binnen te komen. Dat dus was jij doet het al 5 jaar? Ja, na 6 jaar, hè? 6. Ja. Jezus, meid. Nou ja. Dat je toch nog zo gezond bent en zo? Ja. Nou, jongens. Goedemorgen, zeg. Als je 6 jaar lang als een baal kak wordt behandeld. Nog een keer, ik ben algemeen nieuwsverslaggever. Oh. Met af en toe het Koninklijk Huis in de portefeuille. Wat vind je er eigenlijk van dat... Je moet het allemaal niet... Ik ben niet zielig, hoor. Het is allemaal niet zo ontzettend erg. Je ogen zijn wel een beetje opengesperd van... wat doen jullie maar aan? Het gaat alleen maar over die mediacode en over Oranje. En over Oranje. En ik wil het gewoon over Moe Dijk hebben... en Moe Gestel en Rotterdam. Ja, dat is daar ook goed. Ja, dat is binnenland. Maar mag ik nog even terugkomen? Want je zei net... het is wel lekker, die vrouw met de handelsdelegatie, et cetera. Het levert ook op. Een president... Net zo. Nou ja, en het grote verschil is dat die president gekozen wordt. En deze mevrouw heeft deze functie omdat ze toevallig in de baarmoeder van Juliana is groot geworden. Ja, daar heb je gelijk in. Wat wel het verschil daarmee is, en dat is wat ik toen tijdens die tournee van dat 25-jarige jubileum met haar meemaakte, is dat zij het dus al zo lang doet. Ja. En dus heel veel ervaring heeft. En dus ook als een soort adviseur, waar altijd gedoe over is of ze nou invloed uitoefent of niet bij die premiers. Ja, dat doet ze toch. Ze geeft advies. En volgens mij heeft ze zoveel invloed als de premier haar geeft. En ik denk dat Rutte haar redelijk kort houdt op dit moment. Maar die moet toch elke week vertellen? Op maandagmiddag wordt er thee gedronken. Ja, en dat is toch eigenlijk een beetje maf, hè? Zal ik het verhaal nu eens even af vertellen over waar ik toen achter kwam? Bij die tournee met dat 25-jarige jubileum. Is dat ze het dus zo lang doet. En dat al die bestuurders, ook op lokaal niveau en ook op provinciaal niveau, dat heel erg waarderen. Dat er dus iemand is die al zo lang de Nederlandse politiek kent, die dus als Rutte iets voorstelt bijvoorbeeld, kan zeggen, nou weet je, dat plannetje, dat hebben ze ongeveer 17 jaar geleden ook geprobeerd. Toen ging het mis, hier en hier en hierop. Ja. Ze heeft ook een groot boek waar ze alles in opschrijft. Ze kan dus meteen advies. En dat is iets wat een president niet heeft. Het is een soort kostbaar archief, dit. Ja. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant... Het is wel een aardig archief met een mooi kapsel. Ja, ook dacht dat het... En een samenbindend element. Ja. Maar, voor veel mensen. Echt heel erg democratisch is natuurlijk ook, niet zo. Hè? Voel jij dat ook? Wat? Ik zie het, dat mensen het zo dat waarderen. Dat wij drieën verbonden zijn dankzij haar en mijn dat we nu een stuk dichter bij elkaar zijn. Ja. Door afkeer bindt ons. Nee, ik geloof niet dat wij er nu dichter door elkaar zijn. Wat vind je van Willem-Alexander? Gekomen. Als het gaat om kil en afstandelijk, dat is hij niet, toch? De media heeft wel een betere relatie met hem. Ja, zij is natuurlijk ook nog van een ander soort tijdperk. En hij heeft een relatie met de media. Ja, en zij heeft wat je net zegt, kennis en een archief in haar hoofd en ervaring. En hij weet heel veel van water. Ja, wordt hij wel ook echt om gewaardeerd, hoor. Jezelf voor de gein gewoon. Voor de gein is een speech van hem terug moeten luisteren. Ja. Dat is helemaal niet mis. Hij tikt helemaal zelf. Nou, dat denk ik wel, ja. Hij heeft echt heel veel kennis. Ook als je hem hoort praten en ziet praten en onderhandelen met mensen op zijn vakgebied. Dat is niet mis. Het is niet mis, maar hij gaat dus zijn moeder opvolgen. Wanneer? Geen idee. Ja, gokje. Geen idee. Kan morgen zijn, kan volgend jaar zijn. Maar dit is toch jouw onderwerp? Je weet toch wel een beetje welke kant? Nee, geen idee. Echt niet helemaal niet? Nee, maar helemaal niemand. Nee. Hij gaat dus zijn moeder opvolgen. De koningin heeft wel wat in de melk te brokkelen in de politiek. Ja. Nou, jij zegt net, Bea, die kan dat wel, hè, met haar ervaring. Je bedoelt en in straks... de melk dat advies geven, wat ze doet op maandagmiddag. En maandagmiddag praten en zeggen wat ze wel leuk vindt en niet leuk vindt. Nou, met de formatie is dit keer eigenlijk buitenspel gezet, hè? Ja, heerlijk, ja. Bijna helemaal een echte democratie. Maar wat verwacht je dan van die wat melkmeil? Wat we ook zijn, natuurlijk. Zeg ik nou een melkmeil over de toekomstige koning? Nee? Zei je dat? Nee. Oh, Jan, zou jij gelukkig nooit praat doen. Ik er doorheen. Dan. Mijn baantje bij de RVD kan ik op mijn buik schrijven. We krijgen weer een brinkmannetje, hoor. Er komt zo weer een sms'je binnen. Oh, God, weet je nog, met de hero. Hè? Morgen naar Afghanistan, hero. Oh, wat? Mag je dat nu wel zeggen? Ja, nu mag het wel. Ja, hij zal weer terug. Willem-Alexander heeft één grote redding en die zit aan zijn arm vast. Maxima. Ja, Dat is gewoon hartstikke leuk, gezellig, lekker wijf. Die vind je dan wel weer leuk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is dan wel weer lekker. Ja, dat is helemaal prima. Okay. Ja. Als je Willem een melkmuil noemt, dan is zij een starfucker. Ja, dat klopt. Dat zou je, dat moet je dus gewoon niet doen, ja, of ze heeft een soort fetish dat je op gele tanden valt. Nee, dat is lang over. Kom op, doe niet zo flauw, joh. Heeft hij geen gele tanden? Nee. Echt heel flauw. Nee? Is dat voorbij? Nee. Ja, moet ik mee, ja, hou nou dit keer. Jij hebt wel gelijk, ik moet er ook een keer mee ophouden. Ja, die man is geen melkmuil met gele tanden. Maar wat vind je van het stel, Jan? Van jouw toekomstige staatshoofd? Ja, ik heb er weinig vertrouwen in. Waarom? Nou ja, zij doet het goed, maar deze jongen is een hartstikke leuke gozer. Ik denk dat hij echt heel leuk is om een biertje mee te drinken. Maar als die straks ook al die verantwoordelijkheden krijgt die zijn moeder nu wel goed kan dragen. Ja, dan moeten we voor die tijd er maar mee ophouden. Maar denk je dat er eerlijk naar hem gekeken wordt? Want hij heeft natuurlijk vorig jaar was een rampjaar voor hem natuurlijk met het huis in Mozambique, maar ook met die garnaal. Hè? Die toespraak die hij toen gaf. Prutser, dat is dan ook zo'n flater. Hij is ook geen 18 meer, hè? Mag ook deze leeftijd mag je wel wat minder flaters maken hoor in een jaar. Ja. Alleen worden natuurlijk alleen bij hem, en dat kleeft heel erg aan hem, alleen die flaters uitgezonden. Terwijl de dingen die hij wel heel goed kan, maar die worden meer als saai ervaren en zo. Ik merk het ook bij ons hoor, hoe wij verslag doen. Water. Maar daar is hij wel goed in. Ja. Dus dat kan je ook laten zien. Als een toekomst. Dan krijg je in ieder geval te zien wat dat staatshoofd wel niet kan. En misschien dat daar een beetje te eenzijdig. Hey, maar voor jij nog meer vragen voor Jan Roos hebt. Ja. Gaan wij, ik vond het wel prettig. Gaan we even naar de volgende blondine. Ja, want ze is er weer, aan de lijn helaas. Want vanaf een bepaalde leeftijd heb je nog eenmaal wat uurtjes slaap nodig. En morgen is het weer vroeg dag voor haar. En we begrepen dat ze ongelooflijk is wakker gebeld. Die mevrouw, hoe heet ze ook alweer? Het hoogste gelet met Janine Hennis. Ja, zo was het. Janine de blonde Hennis. Beauty van de VVD hangt aan de lijn. Goedenavond, Janine. Goedenavond, heren. Janine, lag je nou echt al te pitten? Ja, bijna. Hoe kan dat nou op zo'n mooie tijdstip? Ja, vraag het. Ik weet het niet. Vind jij dat je Willem-Alexander melkmuil kan noemen? Nee, toch? Nee, vind ik niet. Nee, Jan, doen we niet meer. Sorry. Sorry, Janine, dat zou ik niet doen. Dus ben jij voorstander van de monarchie? Ik ben wel gesteld op de monarchie, laat ik het zo uit. Ja, gesteld, maar ben je er ook voorstander van? Ja, wel, nee, maar ik bedoel, ook als liberaal zou je ze al snel zeggen tegen de monarchie of een pleidooi daartegen. Maar nee, ik ben wel zo gesteld op onze monarchie. Dus blijf het vooral, zou ik zeggen. Nou, dan... bedankt, Janine. Bedankt. Dat was weer gezellig. Nee, we gaan even over wat serieuze zaken hebben, want daarvoor bellen we jou. Want die rotgeintjes, dat kennen we nou wel. Iran, de executie van die Sahra Bahrami. Ja. Ongelooflijk, hè? Wat een tuig. En wat doen ze? De Nederlandse ambassadeur op het matje roepen. Ja. Janine, zeg het eens. Wat gaan we doen? Ja, nou ja, wat gaan we doen? En gisteren zei ik hier over wat een barbare. En dat vond ik en dat vind ik nog steeds. Want de hele rechtsgang is gewoon zo ongelooflijk geweest. Ja. En afgelopen vrijdag nog was er berichtgeving over het feit dat zij nog niet alle rechtsmiddelen waren uitgeput. Dus volgens mij is die executie behoorlijk onverwacht gekomen. Ja, en wat gaan we doen? Rosenthal is nu aan zet, onze minister van Buitenlandse Zaken. Wat moet hij doen? Weet je, het is heel erg moeilijk. Wat moet hij doen? Ik bedoel, morgen heeft hij overleg met zijn collega-ministers van de Europese Unie. En ik hoop eerlijk gezegd dat daar meer nieuws vandaan gaat komen. In de zin van wat kunnen we nog doen tegen Iran? En zijn er eventuele maatregelen gezamenlijk mogelijk? Want als Nederland van, heel hard in zijn eentje boel gaat roepen, maakt dat echt geen enkele indruk. Nee, klopt. Maar als Nederland daar gewoon zijn ambassade houdt, dan maakt dat wel een bepaalde indruk. Ja. Nou ja, nu zijn alle contacten bevroren, zoals dat heet. Tijdelijk stilgelegd. Dus morgen even kijken. Wat vind je van de suggestie? Nederland alleen maakt niet zoveel indruk, dus we hebben wel een beetje steun nodig van onze collega-landen. En nogmaals, als Nederland niks doet, maakt dat wel een bepaalde indruk. Ja, op ons als Nederlanders bedoel je? Ja. Ja, laf, ja, weet je wel. We gaan ervan uit, Rosenthal heeft gelijk gehandeld, dus we gaan ervan uit dat Rosenthal... Wat vind je van de suggestie om de Duinweg maar om te dopen in de Sahra Bahrami-weg? De Duinweg is de weg waar de ambassade van Iran zit. Ja, weet je, daar heeft deze dame in kwestie helemaal niets aan. En ook niet aan al die andere... Symbool zou dat zijn, hè? Ja, maar het gaat nu even om wat kunnen we nu concreet betekenen. Het leuk bedacht, de weg. Maar waar het nu om gaat, zijn de specifieke maatregelen. Maar het is toch gewoon zo, Janine, dat Iran is gewoon een schurke staat met een zootje schoft aan het bewind. En die lachen zich helemaal dood en die hangen op wie ze willen. En als Nederland zegt, nou, dat vind ik helemaal niet leuk, dan zeggen ze, nou, dat zoek je er toch uit, een rotlandje. En dan verandert niks. Nee. Nou ja, wat ben ik nu cynisch? En net ook zei, wat een barbare. Nee, cynisch word je hier ook van, helaas. Ja. En ik hoop echt oprecht dat Rosenthal tot morgen tot een bepaalde actie kan komen met zijn collega-ministers. Was je ook zo blij met Jolande Sap? Blij met Jolande Sap? Ja? Ik was onder de indruk van Jolande Sap. Oh, god. Ja. Waarom? Ja, ook god, hoor ik Jan al zeggen. Ja, omdat ze was heel sterk in het debat op de inhoud en hield haar rug recht. Drie zetels weg. Ja, drie zetels weg in de peiling. Hield haar rug recht en sloopte de eigen partij. Jongens. Oh, het gaat niet om zetels palingen. In de politiek. Peilingen zijn palingen, dat vind ik altijd zo'n heerlijke uitdrukking. Ja, maar peilingen zijn palingen. Ik bedoel, als we ons echt oprecht elke week helemaal druk moeten maken over de laatste peilingen, dan is het onmogelijk om een beetje continuïteit te hebben in de politiek. Ja. Dus natuurlijk zijn de peilingen belangrijk om in de gaten te houden. Maar het is niet zo dat je met korte termijn peilingen moet gaan werken om tot een bepaalde afweging te komen. Maar Jolande Sap maakt zich iets minder druk om dode mensen in Afghanistan met een Nederlands paspoort. Hoe kom je daar nou bij? Nou, omdat er bij dit soort trainingsmissies ook gewoon doden gaan vallen. Dat heb je niet, hoef je niet echt. Dat is allemaal makkelijk gezegd, want wij hebben net zo goed voorgestemd. De Kunduz, daar gaan we naartoe. Er zijn de afgelopen 14 maanden bij de buitenlandse mensen en troepen en civiele politiemensen geen slachtoffers gevallen. Dat staat voorop. Het is natuurlijk, zo'n missie is nooit zonder risico's. Dat geldt ook voor deze missie. Als het wel zo zou zijn geweest, hadden we wellicht geen missie nodig gehad. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Afghanistan is gevaarlijk. Kunduz relatief veilig. Bij deze missie draait het om een heel voorzichtige opbouw van een Afghaanse rechtsstaat waarop die Afghanen kunnen en durven vertrouwen. En daarin levert Nederland een belangrijke bijdrage. Ja, door politieagenten op te leiden. Onder andere, ja. Ja. Maar ja, goed, politie in oorlogsgebied. Ja, weet u. Zeg maar je, hoor. Ja, Janine, toen je gewoon wakker was, waren we je, hè? Kom op. Je. Sorry, ik ben wakker. Ja. Maar weet je, ja, maar ik raak ook iets wat geïrriteerd omdat er zo door ons over wordt gedaan. Nee, iets algemeenheid. Het is wel een dag vandaag. Alle oudjes worden boos. Nee, maar luister eens. Ik begrijp heel goed dat er heel veel vraagtekens zijn en dat mensen zich zorgen maken over zo'n Nederlandse missie naar Afghanistan. Maar we hebben zoveel jaar geleden als Nederland wel onze verantwoordelijkheid genomen. Na 9-11 ten aanzien van Uruzgan. En nu is de vraag, hoe gaan we dat land op een gegeven moment overdragen aan de Afghanen zelf? In welke staat? Doe je dat door oorlog te voeren, je terug te trekken en zoek het zelf maar verder uit? Of probeer je een bijdrage te leveren aan Nou, mevrouw Hennis, er zijn al wat bijdragen geleverd, hoor. Laatste en allerlaatste bijdragen. Maar goed. Nee, maar je luistert niet naar wat we ik zeg. We agree to disagree. Je luistert niet naar wat ik zeg. Luister heel goed. Want ik ken helemaal niet. Wij hebben zeker onze bijdrage geleverd. Maar waar we nu naartoe werken is naar een voorzichtige opbouw van de rechtsstaat Afghanistan. En aan dat opzicht hebben we nog geen bijdrage geleverd. Dus dat is nu waar het om gaat. Janine, wat vind je ervan dat Suarez naar Liverpool gaat? Fijn voor hem. Kijk. Je bent toch fan? Je bent toch Ajax-supporter? Ja, maar we hebben vanmiddag nog gewonnen, dus dat Suarez vertrek gelijk Ajax de das om zou doen, zo valt dus nog wel mee. Janine, mag ik je hartelijk bedanken dat je even je uit je remslaap bent ontwaakt voor ons en even, toch wel de ogen hebt geopend. Oh. Ja. Nou ja, gewoon, onze ogen zijn gewoon weer open. Hey Janine, bedankt. Wij bedanken u. Oké. Okay. Succes en morgen vroeg weer op, hè. En voor het land werken. Doei, doei. Doei. Bye. Ja, jeetje, dat was Janine was weer scherp, hè? Janine was gewoon boos, want ze zei twee keer u tegen jou. Ja, zei ze dat? Twee keer u tegen jou. Tegenwoordig. Je bent 31, man. 28, Jan. Ja. Nou ja, goed, het is wel een beetje meta dat het ene blondje. Marieke, ben jij nog wakker? Ja. Gelukkig. Ja. Nou, van het ene blondje naar het andere blondje. Marieke. Ja, blondje. Ja, ik ben ook nog een blondje. Groot nieuws. Hans Leroes weg bij de NOS. Ja. Feest. Dat was bij Lucky TV, hè? Dat was het, ja, dat was, het leuke filmpje. Ja, maar bij jullie? Nee, het was geen feest, nee. Heb je gehuild? Ik niet, nee. Hebben mensen gehuild? We hebben mensen gehuild. Dat hij weggaat? Ja. Dus nou, gehuild vind ik een groot woord. Dus die zijn nu wel blij. Er schoten wat mensen wel vol. Oh. En die zijn maar nu allemaal weer blij, want hij blijft. Oh ja, dat verhaal. Oh, dat is ook niet waar? Nou, hij mag gewoon verder kijken naar zijn volgende baan. En doorbetaald? Ja, maar ik weet dus niet of hij doorbetaald het hoofdredacteurensalaris houdt. Nou, ik denk niet dat hij een stagevergoeding krijgt. Nou, maar ik weet ook niet of dat salaris blijft... of dat weer terug gaat naar de functie die hij gaat doen. Ja, maakt het nou allemaal uit, joh. Maar een functie... Die man heeft zich de perspokken gewerkt. Ja, nou, daar is hij toch naar betaald. Hij heeft ook nooit zijn overuren laten betalen. Ik bedoel, er zijn weinig stagebegeleiders van het niveau van Hans Leroes bijvoorbeeld. Nee, of zie ik dat verkeerd? Kijk, het punt is, als je ophoudt met een functie... dan moet je toch niet doorbetaald blijven worden? Of ben ik wat nog vind jij, Marieke? Maar wat moet je dan? Op straat geknikkerd worden? Nou, je mag toch ook wel gewoon als je... Het is toch zijn beslissing geweest? Het is zijn beslissing geweest. Dus dan word je niet op straat geknikkerd. Dan ga je daarna over naar een andere fase in je leven. Ja, dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Tim Overdiek... die was adjunct hoofdredacteur. En door privéomstandigheden is hij niet meer... adjunct hoofdredacteur, die presenteert nu het Radio 1-journaal in de middag. Ja. En heeft dus niet meer dat adjunct hoofdredacteuren salaris. Ga ik dan maar gevoeglijk vanuit. En dat zou hetzelfde kunnen zijn bij Hans Leroes. Maar ik heb geen idee hoe het met de salaris is. Wat verdien jij moet eigenlijk? Ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet. Welke schijf? Nee, echt, ik kijk daar helemaal niet naar. Dat vind ik zo raar. Volgens mij zit ik nu ergens rond de 4500. Netto, neem ik aan. Bruto. Bruto? Meen je dat nou? Ja, wij verdienen helemaal niet zo heel veel. Wat stom zeg. Ja. Maar goed dat hij weggaat dan. Maar goed dat hij weggaat? Ja, die man, die wanbetaler, die Leroes. Die betaalt toch niet? Oh nee, dat is een omroep CAO. Daar zitten jullie daar niet in inmiddels? Ja, ik ben freelancer. Dus, ja, jij wordt ingehuurd voor dik geld natuurlijk door de belastingbetaler. Ik zit rond de tussen de K en de L. Ja, ik en wat betekent dat? Wat betekent je dan? Wat verdien je dan? Nou, dat ik zeg maar... dik salaris. Ja, dik salaris. Dus Mart Smeets. Nou, presentatoren salaris. Zeker weten. Hé, het gaat goed hoor met me. Bij de familie Roos is het brood goed belegd. Heel goed. Wie gaat Hans opvolgen? Geen idee. Maar je hebt niet een klein intern ideetje... rondlopen? Ja, er zijn altijd interne ideetjes. Noem eens een kandidaat. Nou, dit zegt toch niemand iets, dus het heeft helemaal geen zin. Hey, maar er is ook een soort Twitteractie nu om een vrouw te benoemen op die plek. Ja. Ja. Zinvol of... Mevrouw Nors? Nee, volgens mij moet het gewoon de beste zijn. Ja. Ik heb nooit zo van gehouden van dat... Jij bent het niet, dat Twitter-account. Nee, ik ben het ook zeker niet. Nee. Marieke Nors, mevrouw Nors. Ja, dan heb ik eerder, ze hebben het eerder aan me gevraagd. Wat ben het zeker? Wat een gelul toch altijd om dan op te roepen... Ja, het moet een vrouw worden. Daar begrijp ik ook helemaal niks van. Waar slaat het nou toch altijd op? Ja. Ik vind dat een beetje beledigend of zo, naar vrouwen toe. Ik denk altijd, als je goed genoeg bent, dan ga je wel. Ja, alsof je het niet op eigen kracht kan. Jongen, terwijl jullie hartstikke goed zijn in wat jullie doen. Jullie vrouwentuig. Overigens, over dit flauwe onderwerp gesproken. Ja. Margriet van der Linden is jarig. Meen je dat nou? Gelijk met Heer de Meijerstijd. Over een goede vrouw gesproken. Ja, bedoel over ik, een koningin 41 jaar. De Queen, precies. 41? 41 God, jaar. God, ziet die meid er goed uit op zich. We hadden er eigenlijk willen bellen, maar ja. Op die leeftijd slaap je gewoon om deze tijd. Toch niet als je jarig bent. Nee, je zit aan de champagne thuis. Maar onzin actie dus. Vrouwelijke opvolger. Ja, ik hou er niet van. Maar jullie hebben daar waarschijnlijk zo'n heel langdradig proces voor? Voor zo'n benoeming of niet? Nou, volgens mij komt er gewoon een commissie. Ja, dat bedoel ik. Een sollicitatiecommissie. Precies. En daar kunnen mensen op solliciteren. Ja, en dan rondjes en nog een rondje en een gespreksrondje. Maar dat is toch normaal? Dat heb je toch ook bij andere bedrijven? Nee, ik weet het allemaal niet. Voor zo'n functie mag je ook wel eventjes serieus... Wie zou een hele goeie zijn volgens jou? Tazelaar? Ja, dat zou wel een opmerkelijke zijn, hè? Maar ik denk dat dat niet gaat. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Goed hoor, dat RTL Nieuws. Ja, dat is heel goed. Behalve dan in Egypte tegenwoordig. Maar, ja, er zit onze rolgeren. Die moet ook nog wennen. Noem nou eens even een paar goeie, want... Ga naar domein, schreeuw, Jan. Ja, zeker. Je wil gewoon namen horen. Ja. Maar ja, en rugnummers. Ik denk dat het niemand iets zegt als ik die naam Jawel. Ga noemen. Nou, doe maar een poging. Nee, ik ga het ook niet doen. Zeg gewoon één naam. Kom op nou eens eventjes. En nu zeg ik gewoon een keer nee tegen jullie. Nee. Wat wil je drinken, Jan? Ik denk dat iemand weer even een rondje gaat halen. Over vrouwen gesproken. Ja. Over Hans Larousse gaan wel verhalen over Hans en vrouwen. Ja. Gezegd, hij heeft een bijnaam. Ken je de bijnaam van Hans Larousse? Ik ken meerdere bijna, maar welke ken jij? Welke ken jij? Ik wil hem graag van jullie horen. Ik ga hem niet in mijn mond nemen. Je hebt net ook een flauw gedaan. Je gaat hem niet in je mond nemen. Nou, dat vind ik wel een mooi voorzetje. God, collega. Hans Larousse, spermadouche. Ja, die ken ik. Ja. Wat is daarvan waar? Geen idee, want dat speelde eigenlijk voordat ik ging werken bij de NOS. En dat is serieus. Dat was echt. Ik werkte daar net 3-4 maanden. En toen kwam, geloof ik, de weekend of de story met al die... Warm, hè? Maar hij schijnt het met veel vrouwen op de redactie te hebben gedaan. CQ wilde je goede baan. Moest je even bij langs gaan. Hans langs gaan. Ja, we rijmen en dichten. Mooi, bijna zin. Maar is dat waar of niet? Nee, geen idee. Nee. Ja, wel, de verhalen ken ik wel. Maar dat... Ja, en waar rook is vuur. Of niet? Of ik wel eens bij hem langs ben gegaan... Nou, die vraag stel ik niet, maar als je daar graag op antwoord wil geven... Nou, nee. Nooit met de Hans... Nee, maar dit zijn nou echt seksistische vragen. Nee, wat weet is je, nou als seksistisch we aan? Nou ja, weet je, alsof ik in mijn carrière ergens zou zijn gekomen... omdat ik bij een hoofdredacteur was. Ik heb die vraag helemaal niet gesteld. Je insinueerde... Nou, Marieke, laten we eerlijk zijn. Met jouw salaris is het onmogelijk dat je dat voor je moet doen, hoor. Nou had je echt wel meer verdiend. Ja, misschien heb ik het ook niet. Heb ik niet goed op mijn salarisstrookje gekeken. Nee. Ja, niet jokkenbrokken bij echt die ander. Wij verdienen. Ik jokkenbrok niet. Wij vertellen gewoon. Ik weet het serieus niet. Ja, dat heb ik echt gezegd. Ik zou het niet weten. Ah, je werkt dus bij de NOS. NOS, daar wordt altijd heel veel over gezeken. Ja, staatsomroep. Ja. Jullie zijn. Nationale pispaal. Linkse, zure, PvdA-stemmende zijkbakken. En daar is misschien wel een punt. Nou, dat weet ik niet hoor. Niet? Vind je dat van mij? Nee, van jou niet. Ik vind jou leuk. Heb je jou uitgenodigd? En er zijn heel veel. Leuke mensen, jonge mensen, nieuwe mensen, pragmatische mensen. Ja, maar die ken je allemaal niet. Ik kan me allemaal namen gaan noemen. Dus dat zijn allemaal mensen die niet in de schijnwerpers staan? Dat zijn wel de goede leuke mensen. Ook Jeroen Bollaerts hebben inmiddels in de schijnwerpers. Hanneke de Jonge, jonge verslaggever. Marjolein Hogevorst komt eraan. Maar die kennen we allemaal natuurlijk wel. Maar ook de oudere verslaggevers zijn ook prima. En er zijn ook niet van de linkse zuren. Maar dat verhaal dat het zo links is, klopt dat dan? Nee, dat stem jij dan? Ik heb verschillend... Ik stem niet één partij of noem maar op. Mm-hmm. En de laatste keer was het D66. Mm-hmm. Oh, dat is waar, maar D66. Wat zeg je? Nee, ik heb, jij gaat Duits praten van D66. Ja, ik vind D66. Ik zeg altijd en dat is waar. Het is nog een beetje door het volkslied aan het begin. Ja, dat was een leuk grapje. maar er wordt al gezegd dat jullie niet objectief zijn. Dat jullie linksig zijn. En dan komt er opeens zo'n RTL Nieuws voorbij. En dat is eigenlijk best wel een goed journaal. Kijk je er wel eens? Ja, zeker. En denk je dan wel eens, dat hadden wij ook kunnen hebben. Jan, wij zijn nu ook publieke omroep. We gaan hier geen reclame voor dat stomme RTL Nieuws zitten maken. Maar kijk, Eva Jinek is net begonnen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, die hebben ze dan daar. Dan moeten wij even muziekje doen, denk je niet? Vriend? Ja, als jij muziekje wil doen. Ah, kijk, dat is mooi zeg. Die kennen we niet. Dit is nummer 3 voor jou, voor de echte Jannenlijst. Dit is David Bowie met Changes. Ah ja, dat is een mooie. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my friends, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's the shame you've left us up to her next to me? Time may change me. You can't twist time. Strange fascination. Fascinating. Eén uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten lijken steeds meer afstand te nemen van de Egyptische president Mubarak. President Obama heeft opgeroepen tot een ordelijke overgang naar democratie. Hij vroeg het regime om geen geweld te gebruiken en de democratische rechten van het Egyptische volk te eerbiedigen. De afgelopen tientallen jaren heeft Amerika Mubarak gesteund, maar nu wordt er in Washington steeds meer over zijn vertrek gespeculeerd. Tot een openlijke oproep aan Mubarak om af te treden is het nog niet gekomen. Minister Clinton weigerde in te gaan op vragen van journalisten of ze vindt dat Mubarak moet vertrekken. Russische ijsbrekers hebben in de zee van Ochotsk na een maand een groot visserschip bevrijd. De Soduzevsko vroor op Oudejaarsdag vast voor de Russische oostkust samen met twee andere schepen. In totaal zaten daar bijna 400 mensen op. De twee andere schepen werden al eerder bevrijd. De Soduzevsko was het lastigst los te krijgen omdat het schip breder is dan de baan die een ijsbreker kan vrijmaken. Ook de harde wind en het slechte zicht speelden de reddingswerkers lange tijd parten. Het Russische visserschip wordt nu naar open water gesleept, zodat zijn weg op eigen kracht kan vervolgen. Voetballer Bas Dost van Heerenveen wil via een spoedarbitragezaak een overgang naar Ajax afdwingen. De 21-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Heracles. Hij tekende een contract voor 5 jaar, maar zit bij de Friese vooral op de bank. Ook omdat zijn relatie met trainer Ron Jans slecht is, wil Dost weg bij Heerenveen. Ajax wil hem graag aantrekken als vervanger van Luis Suarez, die vorige week aan Liverpool werd verkocht. De arbitragezaak dient komende middag bij de KNVB in Zeist. Er is haast bij, omdat de transferperiode komende avond sluit. Het weer, het is bewolkt en ontstaat nevel of mist. Overdag blijft het lang grijs. In de middag breekt de zon af en toe door. De maxima liggen iets boven nul. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken. We gaan weer, Jan, het is 2 uur is weer begonnen. Bla, bla, bla, bla. Oké, Echte Janne. En zometeen kun je weer inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: kappen met die OV-chipkaart. Ja, dat is straks. Ja, maar we gaan eerst nog even een rondje rollenbollen met het brandneteltje van de koningshuisverslaggever van de NOS, Marieke de Vries. Je vindt het een beetje flauw worden, hè, dat onkruidje. Maar dat krijg ik er toch niet meer uit bij jou. Nee. Dus ga vooral door. Hey, mokkels.nl. Mokkels.nl. Sta je op? Oh, jij hoor. Ja, kikken of niet? Nou, geen idee. Ik weet helemaal niet hoe ik erop moet staan. Om eens Pierre Wien te spreken. Kikken! Ja. Mokkels.nl. Je snapt wel wat dat is. Zij het met mokkels. Oké. Okay. Mokkels.nl, daar staan de lekkere wijven van Nederland op. Bekende. Nou. Marieke de Vries staat ernaast, of ertussen. Ja, bizar. Hoe vind je ervan? Raar. In zit je niet? Nee. Oh. Wist je toch wel, of niet? Nee. Nee? Nee, dit Google is jij jezelf nooit? Jawel, maar dit ben ik nooit tegengekomen. Bovenaan? Niet. Ja. Nee, bovenaan staat volgens mij iets over... Nou ja, ik doe natuurlijk Marieke de Vries NOS. Dus dan kom ik bij de NOS-dingen terecht. Precies. Mokkels.nl, hoor. Ik google verkeerd. Ja. Ik google mezelf verkeerd. Ja, oké. Okay. Zou nou, je met gaan, die wiki ook wat sneller moeten doen allemaal. Staan er dan wel normale foto's bij, Jan? Daar gaan we nu even kijken. Ja. Oh, kijk eens eventjes. Zo. Zo, de mythe. Zo. Dat is niet ook wel een andere Marieke de Vries. Maar dat komt uit het privéarchief, dit, hoor. Wat we hier op het scherm zien. Zo, maar die foto's zijn er niet. Deze is zo. Oud. Dit is een oude foto. Ja, gaaf. Marieke de Vries, wij weten weinig van jou. En dat is niet zo gek. Want waarom zou je eigenlijk iets over jezelf vertellen... als je bij de NOS aan het presenteren bent... of verslaggeving aan het doen bent. Maar waarom kennen we je niet beter? Waarom zou je dat willen? Nou, omdat we geïnteresseerd in jou zijn. De mens achter, de verslaggever. Ja, maar inderdaad ga ik gewoon... Dat doe ik maar niet. Want dan ga je voortaan altijd zo kijken. Ik ben 38. Nou, zie je wel, het begint dat het mag al. Je wel ja. weten. Ja, geboren in? Je gaat nu gewoon vanaf het begin het leven doornemen. Nee, niet alles. We staan straks hele stukken over. 38, dan ben je in 72 of in 73 geboren. Of wilde je dat niet vragen? De locatie. Nee, je zegt geboren in, dat kan ook. Ik proef een beetje Haags. Ja, en goh, ja. Hoe kwam je erop? Omdat ik het je net verteld heb. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Zo gaan die dingen. Ja. Mensen vertellen je dingen. En dan vertel je het weer en door. En is u getrouwd, of niet? Nee. Samenwonend. Maar nu is het wel even genoeg. Dat maken wij wel uit. Nee, maar je hoeft geen antwoord te geven, maar wij mogen wel onze eigen vragen stellen. Oh ja, je mag je vragen stellen. Ja. Nou, dan geef ik geen antwoord op. Nee. Nou, dat wordt wel gezellig, hè? Als je niet samenwonend bent, ben je ook niet getrouwd, Jan, toch? Nou ja, goed. Als je mag kiezen tussen de Volkskrant en de Telegraaf, waar kies je dan voor? Ja, we gaan nu de diepte in. Maar hoor. Je gaat echt nu de dilemma's doen, ja. Ja, we gaan jou als mens nu kijken of we de mens wat meer van je kunnen leren. Maar ik denk dan toch de Volkskrant. Oh, en Twitter? Dat doe je vaak nog, hè? Nou, ik Twitter, ja. En doe je dat zakelijk of ook privé? Zakelijk voornamelijk. Af en toe wel eens een privé tweet? Af en toe wel eens een privé reactie. Ja, oké, maar het is niet zo van... ik zit nu lekker in een café, met piep en toep en ik ga vanavond nog eens tjap. Nee. Nee? Nee. Om dat te beschermen ook? Om je privé te beschermen? Ik vind, ja, maar en het gaat daar ook niet over. Twittercode, toch? De NOS. Is er een Twittercode? Ja, weet ik veel. Zal er best komen. Nee, dat lijkt me niet, nee. Nee? Nee, en die is er ook niet, want je ziet gewoon NOS'ers ook gewoon privé dingen twitteren. Maar jij kiest ervoor om dat niet te doen, nee. Omdat je zegt, mijn privé is privé en voor de rest... Ja. Maar word je op straat herkend? Van, hé, dat heb je die mevrouw van Mokkels.nl. Zelden. Volgens mij word jij vaker herkend. Ja, dat klopt. Ja. Hoe weet je dat nou? Hij zegt graag, dat klopt. Dat klopt. Poont, daar zijn wij van. Ja. Wat vind je er eigenlijk van, als NOS'er, of als mens... Ja, als mens waarschijnlijk heb je dan... Leuk, als mens niks. Niet als mens? Of als je wilde niet als mens. Nee, wil je niet. Ja. Nee, jij als niet. Mens, als Marieke de Vries. Nee, wel een leuke... Een leegte gestapt, volgens mij. Er was wel plek voor. Ja? Ja. Maar betekent dat je dat leuk vindt? Of dat je wel gewoon een markt... Nee, vindt het wel aardig. Kijk je er wel eens naar? Ja. Denk je wel eens, als je het kijkt... Hé, dat had ook best leuk gestaan in het NOS-journaal. Nee, volgens mij niet. Jullie aanpak is gewoon een hele andere dan de NOS. En volgens mij moet het ook zo blijven. Nou, dat dacht ik wel, ja. Kan je vooral elkaar leuk aanvullen. Dat klopt wel, maar omdat moet wij niet gaan dubbelen. Af en toe scoops hebben. Ja, en ik begrijp best dat de NOS dat ook wel eens zou willen. Ja, natuurlijk. Daar zijn we toch ook altijd mee bezig. Is dat zo? Ja. Jullie zijn toch meer voor het nieuws te vertellen in plaats van het nieuws te achterhalen? Nee hoor, dat doen we ook regelmatig. Hebben jullie vaak scoops? Ja hoor, ja, maar ja, weet je, het is bij ons altijd zo dat... Wat was jouw laatste dan eigenlijk? De OV-chipkaart. Oh. Die van de week, Jeroen Wollaars, natuurlijk voor het eerst heeft laten zien hoe dat op te laden was via zo'n heel eenvoudig programma. Ja, dat was grappig, hè? Want dat vinden wij dat wij dat ook hebben laten zien. Ja, jullie hebben het ook laten zien. En dat was diezelfde Dekselse gozer. Ja, hetzelfde gozer, ja. Die Brenno, die deed het goed, hè? Ja. Het heeft heel slim gespeeld, hè? Maar jullie hadden hem natuurlijk iets later. Ja, zo werkt het dan met scoops. Is dat zo? Ja. Ik had trouwens nog een scoop deze week, Jan. Wat dan? Heb je dat gehoord? Over de Blackberry van Mark Rutte. Ja. Die in de play was gelazerd. Vond je daarvan? Hadden jullie dat ook kunnen brengen, of niet? Iedereen nam het over, hè, die scoop. Jullie niet? Nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat dat niet per se in het journaal hoeft. Dat maar wel mag toch? Het zat gisteren in het derde heel nieuwsjournaal. Het mag allemaal. De 3J's staat ook in het journaal. Nou, maar weet je wat het gekke is? Ja. En ook de Sonders. Ja. Die inhuldiging in Hoorn. En daar word je dan weer... Kijk, wat we ook doen, soms is het ook dat we het nooit goed doen. Ja, ja. Dat is bij Albert Verlinde, heeft dan van de week in Boulevard ons weer enorm te grazen genomen. Nou, dat interesseert toch niks. Die vervelende nicht, die zeikt alles en iedereen af. Nee, maar goed, hetzelfde kunnen we zeggen, dat het ons niks interesseert wat jullie vinden of wat andere mensen vinden. Maar het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Want we willen het gewoon goed doen. En wij willen het natuurlijk ook gewone mensennieuws. Dus ook de zondertjes en ook misschien de BlackBerry van Rutte. En als we het niet doen, krijg je de kritiek op. En als je het wel doet, krijg je er ook kritiek. Ja, dus het is. Dat je voor die paar centen door iedereen laat afpissen, dat snap ik niet hoor. Wat zeg je? Dat je voor die paar centen door iedereen laat afpissen. Het is niet goed of het deugt niet. Nee, dat is zo. En dat is ook helemaal niet zo heel erg hoor. Want het is ook van iedereen. Het is een instituut en ja. Zijn er met NOS'ers onder elkaar ook wel eens dat jullie met elkaar een heidesessie hebben van hoe kunnen we het nou toch beter krijgen in het land dat ze ons wel leuk vinden? Ja, nou niet leuk vinden, maar gewoon dat je een goed programma maakt. En dat is een soort ongoing proces. Nee, maar omdat er altijd zo negatief gedaan wordt over het NOS-journaal. Ja, maar niet altijd. Weet je? Er zijn ook momenten dat we het goed doen. Weet je wat het probleem is? Is dat als wij iets niet doen wat RTL wel doet, dan valt het op. Maar als RTL iets niet doet wat wij wel doen, dan valt het niet op. En dat heeft er iets mee te maken dat de NOS er altijd is en moet zijn. En als ze er een keer niet zijn of als het te laat zijn of zo, valt het heel erg op. En is het ook allemaal van ons en zijn we er ook allemaal boos op. Ik kom zelf bij SBS vandaan, dus ik weet heel goed hoe prettig het is om tegen de NOS ook aan te schoppen en zo als buitenstaander. En het is ook heel goed om je eraan een soort van op te trekken. Dus het is lekker om tegen de NOS te schoppen om jezelf beter te voelen. Maar als je bij de NOS werkt, er is echt helemaal niemand, want we zitten hier in de radiostudio van de NOS, er is helemaal niemand daar op die vloer buiten, op die redactievloer, die eens even gaat denken, we gaan het nou eens even helemaal misdoen bij de NOS. Nee, iedereen werkt echt keihard en wil een heel goed nieuwsprogramma. En maar waarom ben je eigenlijk weggegaan dan bij SBS? Oh, tijd voor wat anders. Ja, maar je wist dat je hier op een plek kwam waar echt iedereen tegen je aan ging schoppen. Nee, dat, nou, vind je dat lekker of zo? In die zin, ik dacht, we gaan het gewoon daar proberen anders te maken. Verdien je daar nog minder? Dat vind jij lekker, hè? Ik vind hij is lekker. Van het onkruid en jij bent van het geld. Zeker, ja. Ik vind het gewoon zou mij vervelen. Maar je gelooft me ook niet natuurlijk dat ik dit vind. Ik weet zeker dat je gaat je salaris vanavond nog naar mijn DM'en. Dat weet ik zeker. Ja, dat ga ik zo doen. Wel? Ja. Nou, nee, trouwens, ik ben niet thuis vanavond. Dus ik kan niet. Waar ga je dat doen? En met wie? En waarom niet? Ja, je begon nu zelf. Ja, nu moet je ook gewoon antwoord geven. Mijn ouders wonen tegenover het Mediapark, dus daar ga ik gewoon logeren. Omdat ik morgen weer heel vroeg hier moet zijn. Is het saai? Ik denk, we krijgen toch wel een boeltheid vanavond. Dan doe je maar gewoon. Maar ik ben ook heel saai. Echt? Ja. Wat dan? Waarom? Nou, stappen? Zoals je hoort, ik logeer bij mijn ouders op. Maar je stapt ook wel eens, toch? Tot heel laat. Steeds minder. Komt dat? Ouder worden. Het is gewoon over. Rustiger worden. Vuur is eruit. Nou. Nee, toch? Nou, ja, dat is maar. Ik vind dat je helemaal niet saai overkomt. Ik denk dat het namelijk heel gezellig is om met jou uit te gaan. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dit kan je toch wel zeggen? Ik ben nooit met mezelf op stap geweest, dus ik heb geen idee. Ja. Oh, maar ga je altijd alleen of gaan er wel eens mensen mee? Ga je altijd alleen? Ja, nou ja, dan weet je het wel. Hè? Ik ga natuurlijk altijd met met een vast iemand. Of een leuke club mensen. Oh. Ik denk dat we de weinigheid gaan krijgen op privégebied, Jan. Nee, want ze gaat wel in de fout, hoor. Ja? Ja, ze gaat wel in de fout. Ze gaat nog wel wat maar vertellen. Wat is fout? Weet je, Jan, we laten nu gewoon een stilte vallen. Ja, daar kan ik niet tegen, want ik hoor ze mezelf graag. Dus ik kan het niet. Ik kan je de kans lopen, maar ik weet dat Marieke de Vries hem had opgevuld voor ons, hoor. Ja? Nee, want ik ben ook al erg van de stiltes laten vallen. Vind ik leuk. Hé, maar wat net zo ongemakkelijk soms. We hebben wel een band, ik voel het. Ja. Hartstikke mooi. En we hadden het al over Poonnieuws, aanvulling. Wat vind je eigenlijk van dit programma, Marieke de Vries? Nou, daar luister ik regelmatig naar. En waarom? Omdat ik het ook wel nieuw vind. En ik vind het ook wel ergens. Ergens wel leuk. Jeuken of zo. Of het raakt jeuken. Dingen aan. Een soort van waar je denkt, dat is een ongemakkelijk iets. Of het is zoals ik hier nu ook een paar keer ongemakkelijk heb gezeten. Ja, waar en dat waar is wel leuk om naar te luisteren. Ook. Maar waar zat je ongemakkelijk? Wat vond je ongemakkelijk? Nou, jullie hebben me met die mediacode wel eventjes in een hoek gezet. En Nou, dat was meer Jan, hoor, want die is meer van de inhoud. Ja, dat deed hij goed. En ook van in de hoek zetten. In de hoek zetten. Ja, als, strenge, als een strenge meester. Ja, ja, en ik doe zeg dan ja, zoiets zie je wel als, die dingen Hansel komen Roes, vanzelf. Ja, oh ja, die was van jou ja. weer, ja. In de laatste minuut gaat ze toch met privé dingen komen. Strenge meester, hoorde je hem niet? Nee. Je laat ze weer lopen. Ja, ik laat ze lopen, Jan, maar daar ben jij voor, hè. Hé, Marieke de Vries, ik vond het hartstikke leuk dat je bij ons wilde zijn. Tof. En ik kon vond het zijn, ook leuk. Ondanks alles wat jij 's nachts doet, wat wij niet te horen krijgen. Ja, ik wil het een beetje, beetje spannender maken. Ja. Maar ontzettend bedankt dat je bij ons te gast was. Dank je. Super. Mijn favoriete NOS'er op één op dit moment. Ja, en dat blijft ook zo, hoor. En dat blijft ook zo. Vind je dat goed? Hartstikke leuk. Dank je wel. En jullie zijn mijn favoriete duo bij Pound. Nou, volgens mij moeten we een muziekje draaien en de kleding op de bank gooien. Ja, wat een hele warme situatie hier. Wat ik dan bij zo'n Marieke de Vries meteen denk is... gaat dit ook nog gebeuren? Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond... Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het. Heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Het was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ze vraagt nog. Maak je voor mij vrij. Als je weet. Niet gaat voor mij. Ik schrijf mijn eigen lied. Voordat iemand mij ontdekt en ziet. Tot in ieder van me soms geniet je. Ze vertrouwt op mij. Wachten tot de tijd dat ieder mij herkent en je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen die hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Zij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Oh, mijn kracht. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst. Ze vraagt nooit, maak je voor mij eens vrij. Als je weet. Ja, Jan, dit vind ik mooi, dat weet je. Ja, dus Amsterdamse kroegmuziek. Ja, zo geloofde mij van André Hazen. Ja, terwijl jij in de kroeg ging vannacht en vanochtend, zat ik in Maassen bij Mama Meets. Jezus. Het was een ongelooflijk event. Honderden loslopende vrouwen en een mannetje of vijf. Mama Meets, is dat een soort MILF-congres? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, Jan. En Jan, heb je nog wat opgeduikeld? Geen commentaar. Oh, ja. Maar aan de ene kant heb je dan echt het gevoel alsof je in het paradijs aankomt waar die 72 maagden op je staan te wachten. Ja, mama's die zijn geen maag meer, Jan. Nee, je precies. Nou ja, maar goed. Bijwij. Dus zeg maar een stukje beeldspraak voor de mensen in het land. maar aan de andere kant mis je ook iets als je tussen al die bloedmooie vrouwen loopt en wel dit. Met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig, moet premier Rutte hebben gedacht. Gedoogpartner PVV peinst er niet over om de politiemissie naar Afghanistan te steunen. Geert Partij heeft de mond vol van de strijd tegen de islam. Maar moslimfundamentalisten aanpakken bij de bron? Ja, dat gaat toch blijkbaar een stapje te ver. Dus de enige oplossing om een paar Afghaanse analfabeten een soort politiecursus te geven en daarom toch op de groepsfoto van de G20 te mogen staan, moest van links komen. Een kanslozere missie dan die in Kunduz, zou je zeggen. Links haat dit kabinet. Waarschijnlijk omdat het niet links is. En dus verwacht je een big fuck you. Geen steun en het eerste grote verlies voor Rutte is binnen. GroenLinks, de partij voor vredelievende meisjes, de club idealisten van het gebroken geweertje, de schatten van het Binnenhof, konden Rutte 1 de klap in de nek geven. Maar deden dat niet. Het groentje Jolande Sap besloot om van milieuvriendelijk GroenLinks naar camouflage GroenLinks te gaan. Haar ja tegen de missie kost daar niet alleen veel zetels, het is ook meteen het einde van een brede linkse oppositie. Jan Roos, mannenpraat. Dankjewel, Jan Dijkgraaf. Heel, heel, heel, heel goed. En nu we het toch over heel, heel, heel goed hebben, gaan we weer naar het allerleukste onderdeel van deze uitzending. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, heel Nederland zit hier op te wachten. Die denkt, nou, het zal allemaal worst wezen. Hè, dat de Koningshuizen verslaggever eigenlijk gewoon tegen de monarchie is. Hè? Het zal allemaal worst wezen dat, wat die Roos te vertellen heeft in La Via en Roos. Het zal allemaal worst wezen wat die muziek is. Die gaan maar voor één ding, Jan. Ja. En dat is dit fantastische spel. Ja, wat die gouden kabouter achter dat glas heeft gemaakt, hè. Goed, ik ben hier trots op. Goed. Ik ben hier trots op, gozer. Ja. Goed. Ja. Nou, dan gaan we het even uitleggen hoe het werkt. Dames en heren, jongens en meisjes, kijkers en luisteraars. Dit is het echte Jannen radiospel. Het hoogtepunt van de nieuwe week. Precies. Maar ja, goed, ik zal nog even uitleggen voor de Korsakoff-patiënten onder ons. In het citaat dat je krijgt te horen zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Hartstikke leuk. En welke drie, daar moet je dus eventjes bedenken. En als je dat weet, bel je 0800-1121. En dan kan je winnen het enige echte Janne T-shirt. Probleem is dat wij vanavond streng zijn. Ja. En weet je waarom, Jan? Omdat dit een verdomd leuk spelletje is. Ja. Er mag niks fout gaan. Geen medeklinker. Ja, laat maar luisteren. In Noordwijk botst een passagierstrein gisteravond frontaal op president Mubarak. Correspondent Nicole Lefever is al dagen in Cairo. Ik zou het leuk vinden als je zegt dat het iets warmer gaat worden. Hé, Jan. Je hoort weer de knipjes niet, hè? Ik hoorde een ernstige fout. Ja, ik zei luisteren. Het moest horen zijn. Jij zei drie fragmenten. Oh. Maar het binnen er vandaag vier. Ja, dames en heren. Ja. Het enige echte Janne radiospel. Niet twee fragmenten, niet drie fragmenten, maar vier fragmenten. En wie ze alle vier raadt, krijgt niet alleen het prachtige echte Janne t-shirt, maar ook het boek. Het boek Stenders Leesvermaak van Rob Stenders. Even serieus, wij gaan mensen als bonus het levensverhaal van Rob Stenders geven. Er staan er nog 7000 in een kamer, die moeten weg. Ik zou liever onkruid genoemd willen worden dan het levensverhaal van Rob Stenders moeten lezen, als ik heel eerlijk ben. Zo even dat nee, Rob, je bent onze goeroe, onze beest, we houden van je, dat weet je. Jan, ben je daar? Ik vind het gewoon kloten moeilijk, hoor. Ja, Jan, kijk, dat is fijn dat je ook een naamgenoot bent en dat je dan ook gewoon zo genuanceerd uit de hoek komt. Weet je het, Jan, of niet? Wat zeg je? Weet je het? Nou, ik vind het gewoon kloten moeilijk. Nou, dankjewel. Ja. Next. Ed. Hey, Edje. Hallo, goedenavond. Dag, Ed. Ed, heb je geluisterd naar de opgaven? Ja. En denk je het te weten? Nou, ik zit er met een beetje te twijfelen. Maar goed, dan geef ik een aanzet. Doe een poging. De middelste, dat was... Dat kan niet bij vier, vriend. Oh, er zijn er vier. Ja, deze ene keer. Maar als je het bedoelt de tweede, dan zeg ik Bach's Logs. Dat was de toestand in Egypte, de afzetting van Mubarak. Dat was de derde. Dat was de derde. Oh, sorry, dat heb ik de derde. De tweede laatste was iets over het weer. Dat is dus... Dat was de bonus. Dat was de vierde, dat was de bonus. Wat verschrikkelijk zijn jullie. Ed, heb je gezopen? Want je maakt er een puinzooi van. Nee. Wij wilden één keer dit spelletje gewoon serieus behandelen... en jij maakt er gewoon een zootje van. Hangt je hub nou al of niet? Ik ben in die eerste even kwijt. Oké. Okay. En de tweede. Nee, weet je wat, Ed, we gaan het nog één keer beluisteren. Volgende bellen. Goed, nee, we gaan gewoon nog... Oh, ja. Ed, ben je er ook? In Noordwijk botst een passagierstrein gisteravond frontaal op president Mubarak. En twee. Correspondent Nicole Fever is al dagen in Cairo... Ik zou het leuk vinden als je zegt dat het iets warmer gaat worden. Nou, goed spel. Ed? Ed, leuk spel. Wacht eens op Huub, hoor. Dat weet ik het weer, ja. Ja. Eerst was dat treinongeluk in Duitsland. Ja, nee, was de tweede. Dat was de tweede. Is er weer tweede? Nou, ik ga niet goed. Je hebt gewoon de eerste gemist, Ed. Ja, man. Bedankt, Ed. Jij moet wat met die accenten van je doen, Jan. Ja. Dat is hartstikke leuk. Hey, Jimmy, ben je daar? Ja, ik ben hier. Oh, zeg mooi, het jongen. Jimmy. Jimmy. Die eerste is Noordwijk. Dat zijn die jongeren die over die luxe auto's heen gingen. Ah, lopen. Je weet toch, Jimmy. Goed, jongen. Tweede. Ja, toch? De tweede, dat is hartstikke fout, man. Hey. Is die fout? Ja, dat was echt helemaal fout. Dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. Ik lieg nooit. We doen ook niet aan grap hier. Bedankt. Doei. Okay. Ha, die Kevin. Hey, goedemorgen Jan. Hey, hele goedemorgen Kevin. Ga jij ons blij maken? Want we vinden het een wereldspel. We willen wel van het spel, maar het is nou wel mooi. Ik ga even ook niet ons spel helpen. Eén was die Paul die daar naar binnen reed in Noordwijk bij die meneer. Ja. Ja. Twee. Nummer twee. De tweede was die treinbotsing in Duitsland. Ja, zeker. De trein, die passagierstrein. Ja. Drie was Cairo over de onrust. En vier gaat over het weer, over... Eva, die er zijn nu nog, vraagt of het nog mooi weer wordt. Er zijn nu nog 6999 van die boeken van Stenders Leesvermaak... beschikbaar voor de volgende afleveringen van Kevin, dit spel. Want van harte gefeliciteerd, jongen. Top. Hey, dankjewel. En je hebt gewoon gewonnen. Je krijgt nu de grondlegger van dit vader. Fantastische spel. De geestelijk vader. De man met het erretje in het rondje. Kabouter Guzenglo. En omdat jij dus de bonusvraag ook nog goed had... krijg je dus het leven van Rob Stenders in hoeveel pagina's? Ja, veel te veel. En het zijn ook hele kleine lettertjes. Nou, lijkt me helemaal geweldig. Oh, je wordt aangehouden, Kevin, dus ga maar aan de kant van de weg. Spreek je, jongen, hou je haak, zit de groet en de mazzel. Doei. Succes, mannen. Hé, dat was mooi. Wereldspel. Dat was een hoogtepuntje. Wereldspel. Een climax. Ja. Ik zeg een climax. Maar goed, van de ene climax gaan we naar de andere climax. Want echt, Jan, ja, dat zijn wij. Wij zijn niet links, wij zijn niet rechts. We zijn ook niet rechtdoor. Maar we hebben wel een enorme hekel aan draaikonten. Dus het was weer smoilen de afgelopen weken... over het gedonder in de partij van de vrolijke veilingmeester... Alexander Pechtold in Amsterdam-West. Ja, drie van de vijf raadsleden werden gerooieerd. En daarmee kwam een einde aan een periode van vier weken modder gooien. Goedenavond, Ingeborg Baltussen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, waar D66 in de shit zit, daar bellen de echte Jannen. Hoe gaat het met u? D66A-baas? Nee, joh. Nee? Wat dan? Gewoon D66. Ja, gewoon D66, maar er waren twee D66'ens. Ja, dat was een technische oplossing voor een tijdelijk probleem. Mevrouw Baltussen? Kunt u even voor de mensen in buiten 020 uitleggen wat er allemaal gebeurd is? Kort, hè? Er was het een en ander aan de hand in onze fractie. Oh. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een breuk. En wij hebben dat voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft daar een besluit over genomen. En daar hebben de leden ook nog wat van gevonden. En toen hebben we een brief geschreven aan de raad dat er een breuk was, dat er nog maar... Eén fractie van D66 was en die bestond uit mijzelf en Peter Jaspersen. Ja, en het andere tuig is eruit gerold. En vervolgens zeiden de andere drie, maar wij heten ook zo. Nou, toen was er een probleem. Ja, zo. Je kan niet twee fracties hebben die allebei hetzelfde heten. Nee, draai 66. Daar gaat daar niet over. Dus dat tuig is eruit gesodemieterd en nu bent u weer zelf D66. Ja, dat klopt. En nu? Wordt het nu wel een succes? Ja, natuurlijk. Want, maar het begon toch allemaal met een lek? Een van de fractieleden die heeft met de pers gesproken. En daar is iets in de krant gekomen. En hij zei van, hij heeft zelfs gezegd dat hij niet gelekt heeft. En dat laat hij volgens mij op dit moment nog uitzoeken of dat zelf niet zo is. Oh, hij gaat zelf laten uitzoeken of hij gelekt heeft, ja of nee? Ja. Wij dat van WC Eend. Adviseren WC Eend. En u zit dus lekker bij de D66 bij. Nou, er waren er twee, nu zijn er weer één. U bent weer daar helemaal bezig. Bent u trots op de partij? Ja, ik wel. Ja, want het is natuurlijk wel een beetje, ja, eigenlijk het grote niks, hè? Nee, dat vind ik niet. Nee, maar jullie waren het altijd voor het referendum. En toen gingen jullie heel erg vieren dat het niet binnen een referendum was aangenomen. En jullie waren tegen vorige gekozen burgemeesters. En toen dat niet goed ging, ging meneer De Graaf, die daar als minister verantwoordelijk was, ja, die nam afstand van zijn baantje en nam gelijk een burgemeesterschapje op waar hij niet voor was gekozen. Dus het is allemaal een beetje, ja, een beetje niks, hè? U hoort wel, wij zijn fan van D66. Ja, ik hoor het. Ja. Nou ja, op dit moment is het gewoon nog niet anders. En ik ben gekozen burgemeester. Nee, en nee, maar het is toch wel hypocriet om daar, zeg maar, als minister voor af te treden en dan gelijk die positie te accepteren die je eigenlijk wilde bestrijden. Huh? Nou ja, ik heb daar ook wel mijn bedenkingen over wat daar toen gebeurt. Oh, ik hoor dus al een nieuwe scheur in D66. Oh, nee. Er is weer een A in de inwording. Wij zijn toch een partij waar je ook het oneens mag zijn met elkaar. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dus u bent ook voor de politiemissie? Net als de vrolijke veilingmeester? Ja, ik denk wel dat we dat moeten doen. Echt waar? Ja, echt waar. Oh. Bent u een beetje moe? Ik ben ook wel moe, ja. Ja. Van al die ellende of gewoon van een druk weekend? Een combinatie van beide. Ja. Wat doet een D66-raadslid eigenlijk in het weekend? Naast zuipen? Ook. Maar ik heb ook gewoon aan het raadswerk gezeten dit weekend. Waar? Aan het draadwerk? Raadswerk. Ik denk aan het draadwerk. Hey, maar even zonder dolle. Er is nu een fractie van twee, die heet D66. En er is een groepering van drie. Ik neem aan dat die nog samen optrekken. Twee allochtonen en die lekkende meneer Van Vuren zijn dat, geloof ik. Wie zijn nou de gekkies in de ogen van andere partijen? Jullie of die drie? Ik weet in ieder geval dat wij met z'n tweeën heel erg gesteund worden. Laat ik het zo maar zeggen. Dus die andere drie? Ja, ik denk het wel. Mevrouw Boltersen? Ik weet niet of ze als gekkies gekwalificeerd worden. Nee, u bent ook wel een gekkie, hoor. Heeft u net al een beetje gedaan, toch? Ja. Bij die andere drie? Sorry, wat zei je? Bij die andere drie heeft u dat toch net al gedaan? Toen ik vroeg wie zijn nou de gekkies, die twee of die drie? Toen zei u wij niet. Nou, volgens mij zei ik van dat wij door de andere partijen gesteund werden. Ja, mevrouw Scholten, u heet Baltussen. Ja, dat is grappig, hè? Ja, ik snap hem niet. Nee, ik moet uitleggen, we hebben een drankhandel. Bij ons omgeving, die heet Scholten Baltussen. Dat is erg meta, hoor. Dit. Ja, dat is een beetje meta. Maar mevrouw Baltussen, ik heb het gevoel dat u nog steeds aan het slapen bent en het liefst dat ook gewoon weer wil blijven doen. Want u klinkt nogal vermoeid. En dat is ook niet zo gek als je natuurlijk bij zo'n partij zit. Dus ik denk dat u het beste kan gaan slapen. Want voor je het weet heb je een nieuw probleem. Want het is, ja, laat ik zo zeggen, wij worden wel eens als vermoeiend omschreven. Maar ik kan mijn ogen bijna niet open houden met het krakende stemgeluidje. Ja, daar kan ik gewoon niks aan doen. Nee, maar dat komt gewoon omdat je net de wekker hebt gezet. Nee, dus ik zit al anderhalf uur in jullie programma te luisteren. En hoe is het? Ik kan ook niks aan doen. Hey, maar even, hoe gaat het nu verder? Zijn jullie aangeschoten wild als... gaat nog even verder, dan ga ik een plas doen, hoor. Ja, dat is goed. Hoe gaat dat verder? Ja, we gaan gewoon... Kom op. Je bent door de kiezer met vijf van die figuren gekozen. Er zijn er nog maar twee van over. Dan ben je dat... Nou, ik hoop dat de drie een zetel op gaan geven. Oh. Dat hoop ik gewoon. En waarom zouden ze dat doen? Dat we vijf weer verder kunnen. En waarom zouden ze dat willen? Nou ja, omdat ze ooit lid zijn geweest van een partij namens wie ze gekozen zijn. Maar die partij heeft ze er zelf uitgegooid, toch nu? Uiteindelijk wel, ja. Maar daarvoor is ze gevraagd om een zetel op te geven. Hebben ze niet gedaan? Ik hoop dat ze dat alsnog gaan doen. Maar is dat ergens op gebaseerd, die hoop, of niet? Nou, er zit een bepaalde verwachting in over... Het is natuurlijk een stuk lastiger om in een raad te zitten zonder een partij achter je. Dus ik weet niet waar dat toe gaat leiden. We zijn wel met z'n drieën. Ja, dat klopt. Is er iets van rancune? Nee. Ik moet trouwens op gaan hangen, want Jan Roos komt weer terug. Oké. Hé, hartstikke bedankt. Is het afgelopen of niet? We wensen u nog een prettige nacht. Dank u wel. En tot ziens. Jo, doei. Ja. Jan. Mevrouw Baltus, dank u wel voor uw... Mevrouw Baltus is al lang weg, Jan. Oh, ja. Godsamme kraken, Jan. Ik vind mensen van D66 die gewoon lekker zuipen in het weekend en dan geen stem meer hebben, misschien ook wel een beetje grieperig zijn, maar goed. Laten we van het slechtste uitgaan bij D66'ers. Gewoon lekker gezopen en flink aan de sigaren of de sigaretten gezeten. Uitstekend. Heel goed. Zullen we overgaan tot de orde van de studiosport? Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb me nog nooit zo moe gevoeld. Ja, maar jij bent Kotjakje, weet je nog? Oh ja, god. Hoe is het trouwens? De DVD-box van de Koenbrot is nog doorgenomen, Jan. Maar goed, trouwens, heb je dat andere afschuwelijke gezien? Wat nu weer? Feyenoord. Nee. Heb je niet gekeken? Nee, ik was bij Mama Miets, heb ik je net verteld, vriend. Oh ja. Gelukkig, ja, las ik. 2-1. Ja, maar... ja. Mama Miets. Hé, weer verloren, hè? Mm-hmm. En? Mm-hmm. Gaat het nog goed komen? Mm-hmm. En waarschijnlijk een column over ene meneer Been? Nee. Huh? Nou, althans, zijdelings. Luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ik zal niet zeggen dat Willem van Hanegem helemaal vooraan stond toen het IQ werd uitgedeeld. Maar een domme jongen is Willem ook niet. Het bericht vandaag dat Mario Been niet met Willem van Hanegem in zee wil gaan, omdat de Kromme in de media te loslippig was geweest over een gesprek tussen die twee, is dan ook niet meer dan het vierde bedrijf van een toneelstuk in vijf bedrijven. Eerste bedrijf. Mario Been moet van de nieuwe geldschieter van Feyenoord vrijblijvend praten met Willem van Hanegem over een rol van de Kromme bij Feyenoord. Tweede bedrijf. Been en van Hanegem spreken elkaar op de golfbaan van Vlaardingen en onder het genot van een uitsmijter en een broodje kroket spreken ze af niets over dat gesprek naar buiten te brengen. Derde bedrijf. De volgende ochtend gaat Willem van Hanegem in het Algemeen Dagblad helemaal los over de amateuristische angsthaas die Mario Been in zijn ogen, maar in andere woorden, is. Vierde bedrijf. Mario meldt de grote boze buitenwereld dat Willem zich niet aan de afspraken hield en dat van samenwerking dus geen sprake kan zijn. Vijfde bedrijf. Mario Been krijgt een doodschop en Willem van Hanegem gaat op verzoek van de nieuwe geldschieters van Feyenoord nog één keer thuiskomen in de geest van Leo Beenhakker. Gelooft u me niet? Dan stond u bij het uitdelen van IQ ver achter Willem. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, grote klas, Jan. Anders kan ik niet zeggen. Wat heeft Ajax gedaan? Weet ik niet, want ik was bij Mama Miets. Dat je dat ook maar durft te vertellen de hele tijd. Ja, maar ik weet het gewoon niet. Ja, ja, hoezo, dat was een snabbel. Nee, Ajax heeft gewonnen. Oh, nou fijn, jongen. Gefeliciteerd. NAC 3-0 zeker. Ja, zoiets. Ja, volgt natuurlijk het nieuws op de voet. Oh. Maar Ajax is Suárez kwijt voor 26,5 miljoen. Ja, het gaat altijd om het geld in Amsterdam. Ja, dat klopt. Ja, ja, wij hebben wat te verkopen. Afvallei levert 3 miljoen op voor PSV en... die bijt het 26,5 voor Ajax. Nou, gefeliciteerd ermee. Geen kampioen, maar wel lekker geld. Fijn. Ja, wij kunnen wat verkopen, ja, Jan. Het lijkt wel sport. Oh nee, bedrijf. Voor het spul van Feyenoord. De Cambuur wil het niet eens hebben, gratis. Ja, ja, ja. Ja. Of wil je hier geen gesprek over hebben? Nee. Nee. Nou, je hebt ook gelijk ook. Laten we trouwens over opbouwen voetbal. Wie kijkt dat nog? Ik wil nog even terugdenken aan Marieke de Vries. Wie? Ja, indrukwekkend vond ik er. Wie? Marieke de Vries. Ja, ik ook. Ja. Ongelooflijk. Hè? Als je zo'n vrouw op televisie ziet, dan zou je eens denken... ja, hoe is die in het werkelijke leven? Hoe is die in het privéleven? Ja. Nou, dat weten we ja, niet. Ik heb net het adres van die ouders opgezocht. Dus, oh, dan gaan we daar langs. Ja, komt goed. We gaan eventjes een afterparty doen daar. Hé, maar in die muziekshit zat ook wat oude meuk van haar. En dan gaan de bezoekers van Echte Jan de boel weer verkloten. En dan komt die oude meuk gewoon op één. We're can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Just don't let a good thing die. When honey, you know I'll never lie to you. Ja, Steve Elvis, man, hè. Dat is wel een leuk nummer. Ja, geweldig. Suspicious Minds. Vonden mijn ouders ook toen ze nog in de 40 waren, ja. Dit edit gewoon een beetje zo door, dit liedje. Ja. Het lijkt wel D66. He, dat je denkt van ja, kappen gewoon is mee. Is Elvis dood of niet? Wat zeg je? Is Elvis dood, denk jij? Volgens mij wel, ja. Ja, nou, laten we dan overgaan naar het volgende lijk. Maar jij wil. Ja, want van de volgende gast denken we al tijden dat hij dood is. En nergens is hij meer te zien op televisie. Daar komt dat denk ik door, Jan. Ja. Geen vrouw heeft het nog over hem. In tegenstelling tot, je weet wel, die man die straks gaat komen. Wij zijn elke week blij verrast als dan toch zijn column, zo'n floppy disk, zo'n 5¼ inch op de mat valt. Dan hebben we er weer een column. En ik zei geloof ik dolblij, maar goed. We ontvangen die column en ja, we draaien die shit. Na Tunesië denkt die bevolking in andere Arabische landen aan die mogelijkheid van democratie. Het volk gaat de straat op de dictator te verdrijven. Egypte, Libië, Algerije, Syrië, die machthebbers doet het in die broek. Want een heel volk is niet meer tegen te houden. Zo ging het ook in het Oostblok waar ik vandaan kom. Een dictator heeft een bevolking nodig om te onderdrukken. Maar ook een bevolking die zich laat onderdrukken. Is dat weg, dan klapt die dictatuur in elkaar. Natuurlijk hoop je dat die schoften plaats maken voor een democratie. Dat mensen hun vrijheid krijgen die zij verdienen. Niemand in Holland gunt zij die onderdrukking. Iedereen ondersteunt die roep om vrijheid. Maar als we eerlijk zijn, denken we nou werkelijk dat daar straks vriendelijke, gezellige democratieën komen die die band met het Westen willen aanhalen? Of gaan die moslimfundamentalisten die uit de gevangenis zijn gevlucht daar straks allemaal Iran Light stichten? Vrijheid is een mooi ding. Maar vrijheid betekent niet dat de juiste beslissing wordt genomen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, die zal wel weer inslaan als een bom. Ja, echt niet. Nee, houd toch op, man. Wat? Vind je niks? Nee. Jongens, zometeen kun je weer bellen voor dat geweldige, wat een geleuter, 0800-1121. En de stelling is, kappen met die OV-chipkaart. Maar eerst de man, Jan, op wie wij hartstikke jaloers zijn. En dan niet op zijn kennis, niet op zijn huis, niet op zijn auto, ook niet op zijn vermogen, nee, op zijn charisma. En op zijn magneetkracht bij de vrouwtjes. Hier is Diet. Control-Alt-Delete. Control-Alt-Delete. Etje? Etje, ben je daar? Ja. Hoe is het? Ja, goed hoor. Gescoord? Ja, natuurlijk. Stel je in staat. Wat zei je? Stel je in staat. Stel je in stut. Dat ben jij toch? Ja. Nou, dekhengst bedoelt hij. Ja. Dekhengst, weet je wel, Ed. Het is een beest. Trouwens, die Ed, dat was toch ook een paard? Stel je in stut. Ik vind hem eigenlijk achteraf pas heel erg leuk, die grap. Ja. Oh ja, Ed is er nog. Ik had het nog nooit eerder gehoord. Echt niet? Mr. Ed heette die man. Die heette niet die Ed. Oh. Hey, Edje, zullen we het eens eventjes over de protesten in de Noord-Afrikaanse zone hebben? Internet. Ja. Bende. Ja, precies. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door de social media, die hier natuurlijk nog steeds als eng wordt gezien. En nou ja, misschien met reden, want je ziet wat het volk er allemaal mee kan doen. Wat dan? Nou ja, elkaar meer op de hoogte houden van waar ze zijn, wat ze doen. En vooral ook dat nieuws naar buiten brengen natuurlijk, naar ons toe. Zodat wij het ook kunnen volgen via... Moet je alleen niet op het Vodafone-netwerk zitten, geloof ik, hè? Nee, of T-Mobile is ook... ook? Nou ja, goed. En KPN? Hoe doet hij het in Egypte? T-Mobile en daar niet Vodafone, inderdaad. Ja, maar KPN en hij doen het nog goed in Egypte, of niet? Ja, dat was zo. Ja, ja, precies. Of die zitten daar niet, Ed? Nee, precies. Ja, precies. Begint Ed ook al met precies. Hey, maar heeft het echt invloed, die social media, of niet? Nou ja, ik denk dat het wel een bredere volksbeweging op gang kan brengen dan vroeger. Er wordt natuurlijk gezegd van ja, dat komt daardoor. Dat denk ik niet. Maar nee, je kunt het wel veel breder en sneller opzetten op die manier. Maar weet je nog die groene shit voor Iran? Heeft er ook geen reet geholpen? Groene twibbens. Nee, maar ja, goed, je moet natuurlijk ook wel in Iran dan wat meer... ja, er moet ook wel een soort momentum er zijn. Dus het is niet alleen de media, de social media of de Twitter. Ga jij nog naar Iran met je pakkie wiet? Wat zei je? Ga jij nog naar Iran met je pakkie wiet? Voor je het weet, ben je dood? Ik ben sowieso niet van plan om binnen nu en een paar maanden naar Iran te gaan, maar... veel steun van de Nederlandse overheid hoef je er volgens mij ook niet bij te verwachten. Hey, Edje, dan. Wij hadden net een chef, plaatsvervangend chef binnenland van de NOS hier aan tafel. Ja, zeg maar die blonde van het Koninklijk Huis. Over binnenland gesproken. Schijn jij eens je licht op de communicatie in Moerdijk? Ja, communicatie in Moerdijk. Nou, puinhoop? Ja. Door die Twitter-gasten. En dat kwam door ons, hè, door de mensen op Twitter. En... Die gingen daar eigenlijk niet serieus genoeg mee om. Dat hoor je natuurlijk vaak. Als je dan als je een keer een lolletje maakt, dan heb je niet begrepen waar het internet voor is. Ja, en daar ben je wel van, hè, Ed? Van een lolletje op zijn tijd? Nou, dat mag best wel. Maar met Moerdijk werd het zoveel dat de conclusie is, er was te veel. En de onserieuze informatie die natuurlijk iedereen ook las. En... ja, daardoor is het misgegaan. Ja, terwijl ik natuurlijk denk, het ligt aan de andere kant, zou je zeggen. Ja, precies. Eddie, even over iets onserieus. Dubbelgangerweek. Dubbelgangerweek? Ja, ik zei het dan op z'n huis, want het heet Dubbelgangerweek. Wanneer begint die, Ed? Ik heb geen idee. Ed, wij hadden in de voorbespreking op de redactie, zeiden we... we gaan Ed gewoon verrassen met de Dubbelgangerweek. Want jij zei, Jan, Ed weet alles. Ed weet alles. Maar Ed, wat is nou de Dubbelgangerweek? Wat is het? Als ik het me goed herinner van de andere jaren... is dat je plaatjes zoekt op internet van mensen die op jou lijken. Ja, van bekende mensen. Ja. Dus dat zo'n Wim de Jong van de Volkskrant... dan een foto van Jan Roos gaat pakken en op zijn kop zet. Toch? Ja. Ja. En Ed? Of dat ik een foto van Giet Tutelaar pak. En nou, Ed, jij lijkt meer op Brad Pitt, vriend. Ja. Luister, maar even één tussenmomentje. Wij vragen zeg maar op zondagnacht, misschien maandagochtend... welke week is het Dubbelgangerweek, Ed? En dan ga jij eventjes het goede antwoord geven. Wat dacht je van deze week? Ed, welke week is het? Nou, het lijkt me deze week... precies. Dat weet je. Ed, dat wist je toch zeker? Ja, natuurlijk. Ja. Hey, Pussy Magnet, nog even iets anders? Ja, dat chipknip ding kaart geval. Over chipkaart? Heb je daar nog iets zinnigs over te vertellen? Of gaan we naar Remmold, Jospers, Schellekes en al die andere gekkies? Nou ja, precies. Het was natuurlijk al gekraakt, maar de kraak is nu nog wat verder en vooral veel makkelijker. Dus, Heb jij er al eentje gekraakt, Eddie man? Ja, je rijdt natuurlijk niet met het openbaar vervoer, je zit natuurlijk in een hele grote wagen. Ja, precies. Nee, ja, ik heb destijds nooit zo'n ding gekocht en nu zijn ze uitverkocht. Maar ja, precies. Maar jij gelooft wel in de chipkaart nog, of niet? In ieder geval niet in zijn huidige vorm. Blijft me niet houdbaar om het zo verder te doen. Hey, ja, precies. Zullen wij eens naar het land, de mensen in het land, om met Joop ten Uyl, Wiegel, met Wiegel te spreken. Zullen we eens naar de mensen in het land gaan, wat die vinden van de OV-chipkaart. Vind je dat goed? Ja. Nou, dan bedanken we jou zeer, Ed. Nou, Gurk, je was weer sterk. Ja. Mazzel! Wat een geleuter. Ja, want Ponyus zette deze week met Brenno de Winter de wortel aan de bijl van de OV-chipkaart, Jan. En inmiddels is een levendig handel ontstaan in goed gevulde kaarten voor weinig en de randapparatuur waarmee je met behulp van een stukje software zal die kunt opschroeven. En dat is een heel mooi onderwerp. Ook van de NOS trouwens. Voor wat een geleuter. Mag ik een vraag stellen, Jan? Ja. In de tekst staat dat het de wortel aan de bijl is. Is dat zo bedoeld? Of is dat het eigenlijk de bijl natuurlijk aan de wortel moet zijn? Nee, natuurlijk is dat zo bedoeld. Dat is zo bedoeld? Dat was een grap. Oh. Ja. Ja. Ja, je moet ook alles uitleggen aan mensen die in Bergen wonen. Wat heb je vandaag met accenten? 0800-1121 en dan kun je reageren op de stelling. En die luidt kappen met die OV-chipkaart. Je begint trouwens steeds trager te praten. Je begint een beetje op die bal te zitten lijken. En wie hangt er als eerste? Nou, wat denk je? Remmelt natuurlijk. Remmelt! Goedenavond. Goedenavond. Nou, zeg het maar, jongen. Remmeltje. Ja, we hadden er op ten eerste nooit mee moeten beginnen. Nee, dat was de stelling niet, Remmelt. To the point, please. En we moeten nou zo snel mogelijk afstaan, want een strippenkaart kan je ook kopiëren. Maar het voordeel van de OV-chipkaart is dat die digitaal is. Ja, en daar faalt hij nu keihard in. Dus ik denk, uitstellen. Goed vraag, goed Remmelt, visie. Remmelt. Sterk. Je doet tegenwoordig inhoudelijke reacties op de stelling. Ja, is dat echt? Nee, helemaal niet. Maar dat je het wel weet, dat je dat doet. Oh ja, ik heb het wel half wat door. Dus... Hé, bedankt man. Wat een geleuter. En dan gaan we nu naar de man die we vorige week echt vreselijk hebben afgezeken, volgens mij. Jasper de Groot. Ja. Hallo. Jasper, ja. Er kwam net een tweetje voorbij. Een wat voorbij? Een Twitterbericht, een tweetje van jouw hand. Ja. Wat nogal beledigend was voor Jan Dijkgraaf. Ja. Weet je nog welke dat zou zijn? Iets met Klink. Ja? Iets met Klink, ja. Jij zegt dus dat Jan Dijkgraaf op Appie Klink lijkt. Jasper, bedankt! Wat een geleuter. Schellekens, jongen! Ja, goed morgen iets. Schellekens landert hier. Wat zeg je? Dat was iets in GS, maar dat stukje United Storm ligt niet. Die chipkaart. Schellekens? Ja? Wat is er met je aan de hand? Niks. Heb je gedronken? Nee, ik reageer alleen over het komst van jullie programma, dus ja. Dus ben jij toevallig ook lid van D66? Niet daar. Wat zegt hij? Ik vertel er geen fuck van. Partijen. Dankjewel. Wat een geleuter. Ik vond dat deed jij goed, Jan. Dat deed jij goed. Dankjewel. Ja, gewoon eens een keer als iemand wegjassen. Ja, precies. Nou, wil jij... Jeroen. Jeroen. Hey, hallo. Hey, hallo Jeroen. Hi. Ik heb een iets serieuzere inval op het onderwerp. Vind je het erg zoals tijd wordt ook. Nou ja, als het ook hout snijdt. Of nou, zoals Jan waarschijnlijk zegt, snijdt hout. Ik heb voor het bedrijf gewerkt waarmee die het geleverd heeft. Het gekke eraan is dat het een Frans bedrijf is. Ja. Dat een van de grootste wapenleveranciers is. Bombardier? Ja. Ja. Wat anders. Kijk, die chip die erin zit, dat heet de RFID-chip. Mm-hmm. Maar die zit ook al in je ID-kaart, in je paspoort. Hoe? Ik hoor die in alu-hoedjes verhaal komen, of niet? Ja, nou ja. Wat wil jij zeggen? Wat interessant is ja. Als je gaat luisteren naar de Rockefellers en de Rothschilds. Ja, ja. Wat die met de chip willen. Wat willen ze met de chip? Ja, de mensen onder controle krijgen. Maar zeg jij nou ook dat onze bankpasjes te kraken zijn? Door nee, Brenno nee, de nee, Winter? Nee, bankpas hebben niks met de RFID-chip te maken. Nee. Maar wel de ID? Ja, je ID-kaart die je op kan halen. Nee. In plaats van je paspoort heb je nou toch de ID-kaart sinds een paar jaar. Daar zit dezelfde chip in. En daar is ook een hele paniek geweest. Dat weet ik omdat ik voor het bedrijf gewerkt heb. Als je die in de oude software... En de bussen en de treins, dan ging je ID-kaart ook af. En dat wilden ze niet, want ze wilden natuurlijk niet weten dat iedereen erachter kwam dat die chip erin zat. En wat vond je van de stelling? Ja, wat vond jij eigenlijk van de stelling? Van mij moet die chip weg, alleen om een iets andere reden als dat die te kraken is. Maar dat had je toch ook gewoon gelijk kunnen zeggen? Ja, ja, zeker. Ja, maar ik wilde het wel een beetje uitleggen. Ja, precies. Ja, een beetje duiding. Moeten ja. Naar gaan kijken. Ja, precies. Stukje duiding. Hé, hey, ontzettend bedankt, ja. Hè. Ja, mag ik nog één ding zeggen? Nee. Nou. Nee. Wat een geleuter. Maar misschien wilde hij iets heel erg belangrijks zeggen. Ja, kans acht ik niet al te groot. Nou, ik vond het een intelligente man. Zeker, volgende week weer bellen. Oh, we doen er nog één. Kars. Hoi. Hey, hoi, Kars. Ik vind die chipkaart, die is helemaal prima. Over 2 jaar dan is iedereen eraan gewend en dan gaat het helemaal prima. Maar wat ik dus heel raar vind, is dat er dus nu een of andere staatssecretaris of een of andere mafketel komt. Die zegt van, maar die strippenkaart die was ook Kars. Al altijd fraudegevoelig. Kars. Enzovoort. Kars, heb jij veel koffie gedronken? Ja. Jezus man, wat ga je rap. Nee, maar dus ik bedoel, ik denk over 2 jaar dat iedereen eraan gewend is. Oeh. En dat is nu dus gaan zeggen van, ja, maar die strippenkaart die was ook fraudegevoelig. Ja, precies. Nou, hoe vaak heb jij een plakbandje over je stripkaart? Nooit! Nou, het is fraude, man. Diefstal. Kars, wij hadden net een dame van de D66 Amsterdam. Die was, redelijk... Moe en vermoeiend en slaapwekkend. En bij jou heb ik precies het tegenovergestelde. Ja, maar ik begin s'nachts ook een beetje pas op gang te komen. Ik ga zometeen nog even drummen en gitaar spelen. Ja, oké, okay, dankjewel. En Jan, Roos. Ja. Zijn we het zat of niet? Wat deed het programma? Nee, dat geleuter van die gasten. Ja, ik vind het toch wel leuk, een stukje participatie met de arbeiders. Van de lezers, ja, naar de lezers toe en zo. En de kijkers, jij en de luisteraars. Van mij kan hij in de stront zakken, de volgende. Hoe denk jij daarover? Nou, van mij niet. Nee, van mij trouwens, ik weet, het is wel de kostbaarste... Hij is heel duur, ja. Maar er zijn dus ook mensen die van hem smullen. Nou, dat zei je ook weer niet. Hier is Nico. Luister goed, Mohammed. Als er dus iemand met zijn ezelkar door rood rijdt... ga je er achteraan lopen. Net zo lang... dat hij bijvoorbeeld zijn hand niet uitsteekt bij het afslaan. Dan kan je namelijk 2 bekeuringen tegelijk schrijven. Dat is handig voor je bonnenquotum. De inwoners van Kunduz weten straks niet wat ze overkomt. Nederland gaat daar de politie opleiden. Dus voor elk wissewasje hebben ze hun bon te pakken. Ja, jawet, natuurlijk mag je hier een Kalasnikov bij je hebben. Maar de vraag is... heb je je vergunning bij je? En is hij wel gekeurd voor dit seizoen? En volgens mij is hij 3 centimeter langer dan een standaard Kalasnikov. En dat betekent dat u in een overtreding bent. Of heeft u toevallig een speciale vrijstelling gekregen om een langere Kalasnikov te dragen? En trouwens, nu ik toch een gesprekje met je heb, mag ik even je ID-bewijs zien. Want die moet je vanaf heden bij je dragen. En daarbij, meneertje... bent u wel bevoegd om hier zomaar doodleuk met een kudde schapen te lopen? En hebben die beesten eigenlijk wel een label in hun oor? Want dat is verplicht. En wacht eens even. 34, 35, 36. U heeft 36 schapen bij u. Dat zijn er te veel. U mag maar met 35 schapen op de openbare weg. Dus het spijt me zeer, maar ik moet u voor deze overtredingen een bekeuring geven. Want regels... zijn regels. Dat was Nico en niet zo'n klein beetje ook. De naneuk. Goed geluid altijd weer. Hè? Wat doen we volgende week, vriend? Ik denk zomaar dat volgende week bestsellerschrijfster... de vrouw van 2 miljoen, en heb ik niet over het geld... want dat is wel meer maar boeken, Saskia Noord komt. Dat is je nicht. Ja, dat klopt. Meta. Dat is Meta, ja. Mijn nicht, ja. Is leuk. Mijn nicht is enig. Is ook leuk voor de luisteraars van Echte Janne, bedoel ik. Ja. Doet ze, zit er een beetje seks in die boeken? Ik heb dat allemaal nog niet gelezen. Het is volgens mij één grote orgie. Het is alleen maar pijpen, beffen en dat soort gedoe. Want dat verkoopt. Gaan we het daar ook over hebben met haar, Jan? Of pijpen en beffen met mijn nicht? Nou, ga maar wat ver. Ja? Maar wel over hoe je gewoon een boek... rijk kan worden, zeker. Ja. Ja, dat vind ik wel interessant. Nee, het is gewoon hartstikke leuk om even met haar te praten over boeken. Wat was best vandaag het hoogtepunt? Wat zeg je? Wat was vandaag het hoogtepunt? Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij had niemand er zin in vandaag. Ja, Marieke de Vries. Had hij er wel zin in? Die had er heel veel zin in. Had Baltus er zin in? Die had er geen enkele zin in. Maar die deed het voor ons. Had Edje er zin in? Edje had er zeker zin in. C-Mac? Nee, maar die, die dwerg heeft er altijd zin in. Ja, goed, ik geloof, maar ja, die weet ook niet beter. Had jij er trouwens zin in? Ik had ongelooflijk veel zin in, Jan. Ja, want ik ga zo meteen wel namelijk naar Lanzarote. Spreek dat goed uit, vriend? Ja, je gaat op vakantie, hè? naar Lanzarote, daar verbrand je de kapot en dan ga je naar Lamanga. Ja, precies. Ik had daar geen zin in. Nee, ik had er wel zin in. Niks van te maken. Wat is er? Wil je iets zeggen? Ja, dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Spider-Man, Jan Gussinklo, Spider-Woman, Jan van Lent. Kroegmuziek, Jan de Vries, PNO, baas Jan Stenders. Hartenbreker, Jan Benink. Beeld bij het geluid, Jan de Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan Schelvis. Tot volgende week. Dag lieve vrienden. Doei. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.